جند ضلع اٹک پاک سمرکندی کابینہ انٹرنیٹ احمد پور شرطیہ ضلع بہاول پور پاک سیرانی کابینہ شعبہ جات مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین وللبنات کورسز مجلس ٹیسٹ مجلس مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان آئندہ کل منڈی یزمان ضلع بہاول پور پاک سیرانی کابینہ چمن پارک جی ٹی روڈ سبز پور خیبر پختونخوا پاک ہزاروی کابینہ مجلس فیضان مرشد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال انشاءاللہ تو ایسا سوال ایسے موقع پہ چلایا کریں گے, اس وقت بالکل ساری نشستیں خالی ہیں, دارالافتاء اہل سنت والے آئی نہیں ہیں, کچھ اور ریکارڈنگ شاید دیر میں ہمارے پاس چلے چلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں امیر اہل سنت کو مبارکباد دیتا ہوں مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے بعد. ہم بھی بڑے خوش ہیں اور الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مدنی چینل ایسے ہی بڑھ چڑھ کر چلتا ہے. میں مدنی چینل کو ان کے 6 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں. گزشتہ 6 سال کے اندر انہوں نے دنیا بھر کے اندر, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر, یہ دین کی جو خدمت کی ہے میں ان کو سراہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آج وہ جو دین کو پھیلانے کا جو کام کر رہے ہیں, جو سنتوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہماری نئی نسل کو جو روح شناس کراتے ہیں اس میں مدنی چینل کا بہت بڑا کردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ تو اسلامی بھائیوں کے کچھ تاثرات تھے, تو کل بھی کچھ اسلامی بہنوں کے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. یہ ہمارا ایک سسٹم ہے آئی وی آر, اسی میں ڈائریکٹ وہ سوال ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو اسلامی بہنوں کے سوال ڈائریکٹ ریکارڈ ہوتے ہیں, کوئی ڈائریکٹ آپ کو کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ملے گا, اور اس کے بعد پھر اسلامی بھائی یہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں, پھر سوالات ہم تک بھیجتے ہیں. میں بابا 2 سوال ایک ساتھ کرتا ہوں, مطابقت رکھتے ہیں. کہتی ہیں, یہ بہاول پور سے اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر کے فرش کو 3-3 بار دھوتی ہوں, کہ یہ پاؤں رکھنے سے ناپاک ہو گیا ہوگا, اور میرے بچے باہر سے آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ ناپاک ہیں, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ کہیں ناپاک نہ ہو جائے, اس طرح کے مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما دیں. ایک تو یہ سوال ہے, اس کے ساتھ دوسرا سوال اور ہے کہ ہمارے ہاں غسل خانہ اور باتھ روم ایک ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ اور گھر میں جب بھی کوئی نہاتا ہے تو غسل خانے کو دھوتی ہوں, یہ ناپاک ہو گیا ہوگا, اور پھر نہا کر کپڑے تبدیل کرتی ہوں کہ میرے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے ہوں گے, اس بارے میں میری رہنمائی فرما دے, میں بہت پریشان ہوں. کیا فرماتے آپ ان دونوں سوالات کے جواب میں؟ یہ ایک وہمات کا مرض ہوتا ہے, اور اس یہ بھی ایک طبقہ دنیا میں پایا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اصول اگر ذہن میں رکھ لیں نا کہ ناپاک کی کے معاملے میں, طہارت پاکیزگی کے معاملے میں شریعت نے کافی یعنی کہ آسانی دی ہے, جب تک کسی چیز کی نجاست کا یقینی معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز پاک ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دل سے نکال دیں کہ یہ ناپاک ہوئی. میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس طرح کی ترکیب کرتے ہیں نا, جو بات بات پہ یہ ناپاک وہ ناپاک نا, بلا وجہ وہم کے ذریعے, تو اس کو تقوی کا حیضہ کہیں لکھا ہے کہ یہ تقوی کا حیضہ ایسا ہو گیا ہے, مطلب یہ ناپاک وہ ناپاک نے بلا وجہ کرتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی پیاری بات اسی طرح ایسے موقع پر لکھی ہے کہ یہ دری ناپاک ہوگی, یہ لوٹا ناپاک ہوگا, یہ فلاں ناپاک ہوگا. اور کھاتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلا وہ چٹ کیجئے تو سب چٹ کر جاتے ہیں. حالانکہ وہ پیٹ میں ناپاک ڈالنا یہ زیادہ خطرناک ہے, یعنی حرام ڈالنا. تو بہرحال یہ کہ وہمات سے وسوسے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی, اس کی بہت ساری مثالیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتح رضویہ شریف میں دی ہیں. اور یہاں تک بھی آپ نے مطلب ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے ہم کو روایتیں دی ہیں کہ جیسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرے تو ایک حوض تھا تو کوئی پانی لینا ہوگا وہاں سے, تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کے حوض میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا, جیسے کتا ہے اگر وہ ٹھہرے پانی میں منہ ڈال دے اپنا پانی پی لے جیسے اس میں سے تو یہ پانی ہو گیا ناپاک, تو کتے کا تھوک جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ کسی درندے نے آپ کے تالاب میں آپ کے حوض میں آپ کے حوض میں منہ تو نہیں ڈالا, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اے تالاب والے اے حوض والے ہم کو مت بتانا. ایک اور مثال دی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ کنواں ہے, کنویں میں اگر بیل گر گیا تب بھی اس وقت تک کنویں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا جب تک یہ کوئی یقینی معلومات نہ ہو جائے کہ اس بیل کے کھر میں کھروں میں کوئی گوبر وغیرہ تھی یا اس کے بدن پر گوبر تھی یا نجاست تھی, جب تک پتہ نہ چل جائے اس وقت یہ کنواں پاک ہے. ہو سکتا ہے کنویں میں گرنے سے پہلے وہ بیل جو ہے وہ پاک پانیوں سے گزر کر آیا ہو اور دھل گیا ہو, اس کے بعد اس نے کوئی نجاست کی اس کی ترکیب نہ بنی ہو بدن پر لگنے کی. تو اتنا مطلب ہے کہ یہ اس میں آسانیاں ہیں. تو یہ خامہ خام مطلب اپنے اوپر لوگ جو ہیں وہ بےچارے وہمات کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے وہ مشکلات لے لیتے ہیں. تو ان عیسائی بہنوں کو چاہیے کہ یہ خیال دل سے جھٹک دیا کریں کہ یہ ناپاک ہو گیا ہوگا حمام میں, وہ ناپاک ہو گیا ہوگا ادھر خالی, یعنی کہ ویسے بھی اگر سوکھا پاؤں ناپاک ہے بالفرض, سوکھا پاؤں ناپاک ہے, اگر سوکھے ناپاک پاؤں سے چل کر گھر میں چلا بھی کوئی, چادر پہ پاؤں بھی رکھا کارپیٹ پہ پاؤں بھی رکھا, تب بھی سوکھی چیز سوکھی نجاست کسی سوکھی جگہ کو ناپاک نہیں کرتی, یہ بھی ایک اصول ہے. تو اگر وہ پاؤں لے کر آ بھی گئے اور اس کے بالفرض ناپاک ہو ثابت ہو جائے گا ناپاک ہو, تب بھی وہ آپ کا مکان ناپاک نہیں ہوگا, فرش ناپاک نہیں ہوگا جبکہ وہ سوکھا ہو. تو اب یہ کہ اگر وہ گیلا بھی ہو تب بھی کیا ضروری ہے کہ اس کے پاؤں ناپاک تھے بچے کے کہ آپ کا فرش اس نے ناپاک کر دیا اور اب پوچھے گھمائی جا رہی ہیں. تو یہ وہمات نکال دیں اور بس وہی اصول کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز ناپاک قرار نہیں دی جا سکتی. اس میں بابا یہ اس میں آپ نے بعضوں کا آپ کو علم ہوگا کہ بعض لوگ وضو خانے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہاتھ ہی دھو رہے ہیں اور یوں پھر بیٹھیں گے پھر ہاتھ دھوتے رہیں گے, یہ میں بھی جانتا ہوں, اور مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میرا ہاتھ دھل نہیں رہا ہے یہ بے دھلا سا ہے. اب اس طرح کی جن کی کیفیات ہوتی ہیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی نفسیاتی طور پر کوئی یہ مریض ہو گئے ہیں یا ان کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اٹیکس جو مریض ہوتا ہے؟ آپ ہے نا اس کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں نا, اس کو توجہ آپ دلوا رہے ہیں دلا رہے ہیں تو مل جل کے علاج کرتے ہیں اور کیا, ڈاکٹر کے پاس فیس کون دے گا ڈاکٹر کی؟ اور ڈاکٹر پھر بولے گا یہ ایکس رے کراؤ وہ دماغ کے ایکس رے کراؤ, پھر زیادہ پیسے کھینچنے کے لیے بول دے گا تو تمہارے دماغ کے فلا کونے میں تھوڑی نس دبی ہوئی ہے. اب وہ مطلب مجھے یاد ہے بابا, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسلامی بھائی کسی کو لے کر آئے تھے آپ کے پاس, اور وہ ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ اس کو جادو ہو گیا ہے اور وہ بیکی بیکی سی باتیں کر رہے تھے, آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ہوتے ہیں اس طرح کے. نہیں بالکل, وہ آپ کو بھی وہ ہو جائے گا, وہ بیکی بیکی باتیں کر رہے تھے, بڑے مطلب کہ وہ مطلب بڑے آدمی تھے. یاد آ گیا, لیڈر تھے, بڑے آدمی تھے. اور وہ کسی مطلب کہ حامل کے پاس گئے تو اس سے کہہ دیا کہ اس کو جادو ہو گیا ہے. اب وہ پریشان ہو کر اس ٹائم پہ ان کو لے آئے, تو ہم اب تک لے آئے تھے. وہ بیٹھے تھے باپا کے گھر کے, وہ سیری کے باہر بٹھا دیا تھا. وہ تھوڑی بہت پرانا واقعہ ہے, اب تو ایسا شاید نہ ہو سکے. اور جیسے دروازہ کھولا نا, تو اس نے جس انداز سے بات کی رہی, آپ کے لیے بھی تھا کہ یار اس کو کیا ہو گیا ہے. تو بہت اچھا خاصا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہے. اور اس کی گفتگو سن کر پھر آپ کو ساری کیفیت بیان کی کہ کیا تھا. تو باپا نے پتا کیا جواب دیا, جو کل آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اسلام بھائی کو کہا تھا کہ یار اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, انجیکشن لگا کے سلا دو. مجھے اس کو واقعہ یاد آیا تھا کہ ابھی آپ شاید اس کو بھی یہی فرمائیں گے. تو اس کو باپا نے یہ فرمایا کہ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر نیند کا انجیکشن دے دو, سلا دو, یہ اٹھے گا تو سیٹ ہو جائے گا. وہ یہی ہوا, وہ اٹھے تو وہ بالکل سیٹ ہو گئے تھے, جادو بھی چلا گیا, سب کچھ چلا گیا اس کا. تو یہ باتوں کا ہوتا ہے باپا, کیا الٹا سیدھا پتا بتا دینے سے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ جو جیسے آپ نے فرمایا ہاتھ دھوتے رہتے ہیں, تو یہ بس وسوسوں کے مارے ہوتے ہیں بےچارے. کہ وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال دی ہے نا, وہ وسوسے اور ان کا علاج جو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ ہے, یہ تو ہر ایک کو گھول کے پینا چاہیے, بہت ضروری ہے وسوسے اور ان کا علاج. اس میں ایک اہل وسواس کی دو دوست ہیں وسوسوں والے, ان کی حکایت ہے کہ دونوں میں سے باری باری وہ غسل کے لیے نہر میں اترے یا تالاب میں اترے, اور دوسرا اس کی مانیٹرنگ کرتا رہا کہ برابر غسل کرتا ہے کہ نہیں. تو وہ پتا تھا کہ یہاں سوکھا رہ گیا ہے, وہاں سوکھا رہ گیا ہے, یہاں سوکھا رہ گیا ہے. بڑی مشکل سے نکلا ہو لیکن ابھی تک مطمئن نہیں تھا کہ پتا نہیں ہر کہیں سوکھا نہ رہ گیا ہو. اب بولا چل تیری باری, تو جا, اب میں مانیٹرنگ کرتا ہوں, نگرانی کرتا ہوں کہ غسل ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ اب وہ اندر وہ ہاتھ پیر مارتا رہا, یہاں سکھا رہ گیا, ارے وہ نخن سکھا رہ گیا, تو انگوٹا سکھا رہ گیا. یہ کرتے کرتے انہوں نے ایک نماز قضا ہو گئی ان کی, اور پھر بھی یہ بھی نکلا تو دونوں مطمئن نہیں تھے گیا, شاید ادھر کوئی پیٹھ کا کوئی حصہ سکھا رہ گیا ہوا, کوئی پاؤں کے تلوے میں کوئی وہ دھاری سکھی رہ گئی ہوگی. جو سمجھانے کی ریس کر رہا ہوں, اس طرح وہ بےچارے, یہ ہے وسوسوں کی حالت. تو اس لیے وسوسے نہ پالے جائیں, شریعت جیسا کہے آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا جائے. منن والے بنو, سوچن والے بنو گے تو یہ حال ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں. ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے, آپ ہیں پیروں کے پیر, آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمیں علم و حکمت سے مالا مال بہت مدنی پھول سننے کو سیکھنے کو ملتے ہیں, اور الحمدللہ جہاں اور بھی برکات ہیں وہاں امیر اہل سنت کی زبان مبارک سے الحمدللہ ہمیں حکمت کے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ نصیحت تربیت کا بھی ہمارے سامان ہوتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں, اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں, مرید بھی فرما لیں, تاکہ ان کا بھی ان کے بھی فیوز و برکات سے ہم حصہ حاصل کر سکیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلوا علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد حسنین عطاری ہے, میرا تعلق ملتان سے ہے. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم نے گھر میں مور پالے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں احتیاطی ارشاد فرمائے. نیز یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کون کون سے جانور اور پرندے نہیں پالنے چاہیے. جزاک اللہ خیرا. مور حلال پرندہ ہے, اس کا پالنا جائز ہے, لیکن جو بھی مور ہو یا بکری ہو یا گائے ہو یا چڑیا ہو, طوطے ہو, جو بھی یہ پالنے کی مطلب پرندے وغیرہ ہیں, جانور ہیں, تو ان کو مطلب یعنی کہ دانہ پانی کی کسی قسم کی تنگی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. یعنی روزانہ اس کو 70 مرتبہ یعنی کہ غذا فراہم کی جائے, دانہ وغیرہ, پانی ان کے پاس ہر وقت بھرا ہوا رکھا جائے. نہیں, ان کو کیونکہ یہ بے زبان جانور فریاد نہیں کر سکتا, اور جانور پرندے یہ بار بار کھاتے ہیں, ہماری طرح نہیں کہ جیسے کہ فکس ٹائم ہوتا ہے کہ تین مرتبہ کوئی کھاتا ہے, کوئی دو مرتبہ کھاتا ہے, کوئی زیادہ کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے تو چار چار پانچ پانچ مرتبہ کھاتا ہے, لیکن یہ ہر وقت چوچے مارتے رہتے ہیں, پرندے جو کھاتے رہتے ہیں, تو اس لیے ان کو وافر مقدار میں غذا دینی ہوگی. اب بعض جانور پالنے منع ہے, جیسے کتا ہے, تو کتا پالنے کی صورت یہ ہے کہ چوکی داری کے لیے اس کو پال سکتے ہیں, شکار کے لیے پال سکتے ہیں, لیکن پھر شکار کے لیے اس کو اس کی تربیت دینی ہوگی, ویسے نہیں. تربیت کے ساتھ اگر وہ تربیت ہے اور وہ شکار کے جانور میں سے شکار میں سے کھاتا نہیں ہے, اتنا ٹرینڈ ہو گیا یہ, اور اب اگر بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑا شکار پر اور اس نے دبوچا, اس کا بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا, اس نے دبوچا, خون اس کا بہہ گیا اور اپنے مالک تک پہنچتے پہنچتے اگر مر گیا تب بھی حلال, زندہ پہنچا تو ذبح کرنا لازم, ذبح کرے. تو اس طرح تو خیر اب اس طرح شکار کرتے نہیں کرتے, خدا بہتر جانے, کتوں کے ذریعے تو یہ احکام ہیں اس کے. تو کتا ان مقاصد کے لیے پالا, اسی طرح کے جائز مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ گھر میں اگر کتا رکھا, صرف شوقیہ لوگ گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. گھر میں اگر کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے, یہ باہر چوکی داری تو باہر ہوتی ہے نا, گھر کے اندر تو چوکی داری نہیں ہوتی کہ اپنے بیڈ روم میں اس کو باندھ کے رکھا تو یہ کیا چوکی داری کرے گا, چوکی داری تو دروازے پہ کرے گا, کوئی ڈاکو نہ آ جائے, چور نہ آ جائے, اس پہ بھونکے گا, بگا دے گا, بھونک تو ڈر جائے گا نا ڈاکو, تو اس مقصد کے لیے کوئی پالتا ہے جائز. اور فاسق جانور پالنے منع ہے, فاسق جانوروں میں جیسے کوا ہے, چیل ہے, بندر ہے, اور نام ہے کچھ یاد, چوہا ہے, ان کو فاسق کہا گیا, اور یہ مطلب اور بھی جیسے چھپکلی ہے, یہ تو فوائسق, فوائسق یعنی کہ چھوٹا فاسق ہے نا, چھپکلی, چھپکلی تو اگر پالنے کا سنا نہیں ہے, چوہا پالتے ہیں, پالنے والے مختلف طریقے کے, سانپ پالتے ہیں, سانپ بھی فاسق ہے, سانپ پالتے ہیں, اس کی بھی ممانعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابا آج مدرسۃ المدینہ کے مختلف شعبہ جات کے بھی اسلام بھائیاں جمع ہیں, ایک مدنی منع آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرے. میٹھے مشکات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشاد فرمائیے, مجھے موبائل پر گیم کھیلنا اچھا لگتا ہے, کیا میں موبائل خرید سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھے بچے موبائل فون پر گیم نہیں کھیلا کرتے, یہ گندے بچوں کا کام ہے. اچھے بچے قرآن کریم پڑھنے میں دل لگاتے ہیں, حفظ کرنے میں دل لگاتے ہیں, ماں باپ کا کہا مانتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے اعتکاف میں, سرائی کی زبان میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈیرہ اسماعیل خان توں 30 روزہ اعتکاف کے واسطے مدنی عالمی مدنی مرکز حاضر ہاں. پیارے بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ دو بندے نال نال ستے پائے ہیں, نیند دے وچ ہک نے دوجے کو لات مار دیتی ہے, ول اوندا دوجا بندہ اوندا بدلہ گھن سکتا ہے یا کونا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ دو اسلامی بھائی قریب قریب سو رہے تھے, نیند میں ایک اسلامی بھائی نے دوسرے کو لات ماری, جس کو لات ماری کیا وہ بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اول تو یہ طے کرنا پڑے گا نا, لات ماری کہ لات لگ گئی, ماری ہے تو جرم ہے, لگ گئی تو لگی گئی ہوگی, کہ وہ جب وہ واقعی نیند میں ہے تو نیند میں مارے گا کیوں, کیسے مارتا تو آدمی اپنے شعور کے ساتھ ہوتا, تو وہاں تو یہ مرفوع القلم ہوتا ہے, قلم اٹھ جاتا ہے نیند میں, تو اس لیے در گزر سے کام لینا چاہیے کہ اگر کوئی ہلکی پھلکی لات لگ گئی تو اس میں کوئی نقصان تو ہو نہیں جاتا, اگر کوئی نقصان ہو گیا نا تو اس کے پھر الگ مسائل ہوتے ہیں. تو کوئی نیند کا نکال رہے ہیں جزیا؟ ہاں نہیں تو مطلب اگر ایسی کیسی لات لگ گئی کہ سر پھٹ گیا یا منہ سے خون نکلا دو چار دانت ٹوٹ گئے, تو ایسا تو نہیں ہوتا نیند میں, کیا وہ کسی کے سر پر وہ لگ گیا دانت کھل جاتی ہے, کندھے پہ لگ گیا, درگزر اس پر کیا حکم کیا لگے گا, بیچارے کو ہوش ہی نہیں ہے, یا ویسے وہ چلتے چلتے کسی کو کوئی پاؤں لگ گیا, کسی کا کونی لگ گئی بھیڑ میں, تو یہ ہوتا ہے. تو طواف بھی تو کریں گے نا مدینے مکہ مکرمہ جا کر, اب وہاں کونیاں لگیں گی, پاؤں کچلے گا کوئی آپ کا, کبھی دھکا لگے گا تو آپ گر بھی پڑو گے شاید, تو کس کس سے لڑائی کرو گے یار, کس کس سے بدلہ لو گے, ہے نا؟ تو یہ کہ معافی اور درگزر کا مادہ لے کر ہی انشاءاللہ مکہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ, ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ہمیں تکلیف پہنچی تو انشاءاللہ صبر کریں گے. تو اب یہ یہاں بھی بھیڑ ہے تو ایسا ہو جاتا ہوگا, لات تو لگ جاتی ہوئی ہے, تو یار دل بھرا رکھو, معاف کر دیا کرو, کہ جو بندوں کو معاف کر دے گا اللہ اس کو معاف فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی غیر لکھا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں 400 سے اوپر وار کا, یہ ٹھیک ہے اس طرح وار کر دیں تو وہ بندے کے اوپر سے مرتے ہیں اور بلائیں جو وہ ختم ہو جاتی ہیں, اس کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں. اب وہ سات پھیرے دے کر وہ صدقہ دیتے ہیں, ایک مطلب ٹوٹکا ہے یہ, اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے وہ جائز چیز ہے, اور یہ سات پھیرے دے کر سر سے یا پورے وجود سے اگر یہ کسی غریب مسکین کو یہ دے دیتے ہیں صدقہ, تو اس غریب کا تو بھلا ہی بھلا ہے, اور حدیثوں میں وہ ویسے ہی ہے کہ صدقہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگ دی, تو رائے خدا میں جو بھی دے ہم یہ صدقہ کہلاتا ہے. ویسے ہمارے یہاں وہ صدقہ یہ کالا بکرا ہو کالی مرغی ہو اس طرح کی مخصوص چیزیں بابا جی بتاتے کہ یہ صدقہ ہے, ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے, راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو مسلمانوں کے راستے میں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, پتھر ہے روڑا ہے ٹھیس لگ جائے گی کانٹے دار شاخ ہے, کے پاؤں میں چوب جائے گا تو اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا, یہ بھی صدقہ ہے. یوں صدقے کی کئی اقسام ہیں. تو اب یہ کہ یوں پھرا کر دے دیا تو ٹھیک ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی پڑھا نہیں ہے, اس کا کوئی یوں گھمانے کا گھمائے گا تو اس سے اس کو بلا دور ہو جائے گی, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, نہ علماء سے سننا یا پڑھتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے, سب یوں کر دیا تو ٹھیک ہے دے دیں. پیارے بابا جان, یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زندہ مرغی جو ہے نا وہ گھماتے ہیں, زندہ مرغی کے پھیرے دیتے ہیں پھر ذبح کر کے پھینک دینے کی ترکیب. کیا کرتے ہیں؟ زندہ مرغی کے پھیرے, زندہ مرغی, زندہ مرغی کے پھیرے دیں گے پھر کیا اور کرتے ہیں؟ پھر ذبح کریں گے اور پھر پھینک دیں گے. پھینک دینا تو حرام ہے, یہ تو اسراف ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو غلط ہے. میں نے کہا کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کا بھلا ہو جائے گا, اور یہ پھر ناجائز نہیں کہیں گے اس کو. بابا جان, کیا عملیات سے کوئی اس کا تعلق ہے؟ اس طرح سے شاید تصور پایا جاتا ہے کہ اس طرح پھرانے سے کوئی وہ اس کی بلائیں اور جو اس کے اوپر مصیبتیں ہیں شاید وہ اس پر منتقل ہو جائیں گی, یا کچھ اس طرح کی ترکیب, یعنی جی پھرانے سے وہ بلا مرغی میں آ جائے گی, یہ تھنکنگ ایسی محسوس ہوتی ہے. یہ بابا جیوں کی تھنکنگ ہوگی, اب خدا بہتر جانے. اب یہ کہ فقہ کی کتابیں اور اس طرح کے معاملات سے وہ خاموش محسوس کی ہیں, پڑھنا یاد نہیں ہے. ہاں, جان کے بدلے جان کا صدقہ سرکار اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جان کے بدلے, جیسے کہ اپنے کو کوئی تکلیف ہے اس طرح کی کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس میں خون بہانا بہتر ہے. یعنی جانور ذبح کر کے رائے خدا میں دے دے, بکرا ذبح کر کے, مرغی ذبح کر کے, تو وہ ذبح کر کے دینا یہ اچھا ہے. تو جو لکھا ہے یہ مطلب ٹھیک ہے, باقی بابا جیوں کی تو اپنی کتابیں ہوتی ہیں, ان کے اپنے مطلب ہے کہ معاملات ہوتے ہیں. تو جو معاملہ شریعت سے ٹکرائے گا وہ غلط ہے, جو شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ اپنے اصل حکم پر مباح رہے گا, جائز رہے گا. وہ صدقے کی جو بات چل رہی تھی نا آپ کو, وہ سر سے گھمانے والا, تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے پیالہ لیا پانی کا, اب وہ سات دفعہ جو نا گھمائیں گے, یہ بالخصوص جب وہ شاید دلہن پہ کرتے ہیں یا اس طرح کا کچھ نا, سات دفعہ یوں کریں گے, اب سات دفعہ یہ ایسی مکمل ہوگا تو وہ ہاتھ مار کے اس نے پانی گرا دینا ہے. اس کو بھی وہ صدقہ اتارنا یا بلائیں اتارنے کے لیے, بلا اتارنا اور یہ صدقہ نہیں کہنے لگا, یہ ٹوٹکا ٹوٹکا یہ اگر ہے تو ایسا کرتے ہو تو. وہ دلہن کا تو طریقہ جو یہ کہ مستحب ہے کہ جب دلہن گھر پہ آئے نا تو اس کے پاؤں دھو کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے. اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک اور سوال اسلامی بہنوں کی طرف سے آیا ہے, پوچھتی ہیں کہ یہ جو تراویح میں جیسے امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جب رک جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جاتا ہے اور ان کی رات درست کر لی جاتی ہے, تو بعض اوقات کہیں کورسز وغیرہ کے اندر اس طرح کا اگر کوئی اسلامی بہن قرآن پڑھ رہی ہو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اور تلاوت کے دوران وہ کہیں غلطی کرے, تو آیا اس غلطی کرتے ہی اس کی اصلاح کی جائے, اس کو سمجھایا جائے, یا پورا ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو سمجھایا جائے؟ یعنی وہ اگر ایسی غلطی کر کے آگے گزر گئی تو اس کو بتا دینا, اگر خود جانتا ہے جانتی ہے اور بتانے سے کوئی فتنہ کا خوف نہیں ہے تب تو اس کو بتانا واجب ہو جائے گا, بتانا پڑے گا کہ اللہ کا کلام ہی غلط پڑ گئی, اور اس کو چاہیے کہ وہ قبول کر لے, وہ لڑے نہیں. بعض حافظ صاحب تراویح میں لڑ پڑتے ہیں, یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر سامنے اگر غلطی بتا رہے تو لڑائی ہو جاتی ہے, لڑائی نہیں ہوتی. اللہ کا مسئلہ نہیں بتانا چاہیے, بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر غلط فہمی کی وجہ سے اس نے اصلاح کی کوشش کی, جب بھی اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو کم از کم لڑائی تو نہیں کریں کہ وہ آج غلطی اصلاح کی اس نے, کل آپ کی صحیح اصلاح کرے گا. اگر آپ اس کو جھاڑ دیں گے تو پھر آپ صحیح غلط غلطی کریں گے تب بھی وہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ یہ فسادی آدمی ہے, اس کی اصلاح میں نہیں کر سکتا, یہ لڑائی کرے گا, تو یہ آپ کا امیج خراب ہو گیا نا. جو غلط فہمی کی وجہ سے بھی اصلاح کرے تو اس پر ریپلائی ایسی مدینہ مدینہ ہونی چاہیے کہ آئندہ وہ درست اصلاح کرنے کی بھی ذرا ہمت رہے اس کو, کہ جو بھی اصلاح کرتا ہے یہ محسن ہوتا ہے, دشمن نہیں ہوتا. باپا اس میں یہ بھی فرمائے جب یعنی کہ اپنے سے بظاہر جو صورتحال ہے اس میں وہ بڑھ کر ہے نا, اب اس کی اگر یعنی کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو اب اس کو ڈائریکٹ یہ جا کر کہہ دینا کہ یہ آپ کی غلطی ہے, یہ طریقہ درست ہے یہ کچھ اور طریقہ ہونا چاہیے؟ غلطی ہے یہ ڈن کرنا تو اسی وقت ہوگا نا کہ خود اہل علم ہو اور اس کو واقعی اتنا علم ہو اور یہ کنفرم ہو کہ یہ ہے ہی غلط جو اگلا غلطی کر رہا ہے, تب بھی شخصیت دیکھی جائے گی. جیسے کہ حسنین کریم ہیں, یہ ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کی ذہانت میں تو کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا. ان کے بارے میں حکایت منقول ہے کہ ایک بوڑھے شخص وضو کر رہے تھے تو دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ وہ غلطیاں کر رہے تھے وضو میں, تو ان دونوں شہزادوں نے ان بزرگ سے, کیونکہ وہ ہے نا انزل الناس منازل ہوں, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو, تو انہوں نے چونکہ یہ بوڑھے بزرگ تھے اور یہ دونوں ننے مبلغ تربیت یافتہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود کے تھے, یہ انہوں نے جا کر فرمایا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں, حضرت آپ ذرا ہمارے وضو کو چیک کیجئے کہ ہم میں سے کس کا وضو زیادہ اچھا ہے زیادہ صحیح ہے. تو وہ بزرگ جو تھے ان دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا, یہ بزرگ ان دونوں شہزادوں کے وضو کا ایمان افروز منظر دیکھتے رہے, اور تھے وہ بھی اس دور کے تھے نا سمجھے, تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ شہزادے جو وضو کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ مطلب میری فلا فلا غلطیاں ہیں, وضو میرا غلط ہے اور یہ ان کا سکھانے کا انداز ہے کہ یہ شہزادے کیسے غلط کریں گے وضو. تو یوں مطلب ہے نہیں کہ جب کوئی بڑا ہو نا تو اس کو حکمت عملی سے, باقی یہ نہیں کہ عام چھوٹے آدمی کو بولیں گے نا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو تو میں تم کو بتا دوں صحیح کیا ہے, تو اس کو بھی ہو سکتا ہے شوق لگے, تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے کہ میں جیسے کہ اب یہ کہہ دیا جائے کہ میں جیسے شہزادوں نے کیا کہ میں یہ دیکھو یہ بولتا ہوں یہ پڑھتا ہوں کوئی اس میں غلطی ہو تو بتا دیں, تو اس طرح یا کوئی بھی حکمت عملی سے کہ اگلے کو برا کم سے کم کم سے کم لگے. بعض اوقات تو آدمی کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس طرح کی بات قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتا, ہر ایک کو یوں چاہیے آج کل تقریباً شاباش اس کی حوصلہ افزائی, غلطی ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو بازوں کی تو یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مطلب نصیحت قبول کرنے والا بیچاروں کا وہ ذہن ہی نہیں ہوتا, تو اس پہلے تو یہ بھی غور کرنا ہے نا کہ اس کو میں بولوں گا ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا, تب تو اگر اس کی واقعی شرعی غلطی ہے تو بتانا واجب ہو جائے گا, ورنہ تو واجب بھی نہیں ہوگا نا, پھر بھی بتانا ہے اور فتنے کا خوف بھی نہیں ہے تو پھر مستحب تو رہے گا اس کی اصلاح کرنا, تو وہ حکمت عملی سے غلط نہ کہا جائے جب تک اپنے پاس اتنا علم نہ ہو. لیکن مسائل میں بھی وہ اتنے اقوال ہوتے ہیں بزرگوں کے کہ مسئلہ ایک ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کئی اقوال ہوتے ہیں, کوئی بزرگ کچھ فرما رہے ہوتے ہیں کوئی بزرگ کچھ فرما رہے ہوتے ہیں فقہاء کرام میں, تو اہل علم کو تو بہت سوچ سمجھ کر ہی آدمی مسئلے کی غلطی بتائے, کہ وہ عام طور پہ غلطی ہوتی نہیں ہے, دیکھنے والے کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اتنا علم نہیں ہوتا, تو وہی کہ میں ذرا یہ مسئلہ جو میں نے پڑھا ہے یا آپ نے پڑھا ہو تو کہ یہ مسئلہ کیسا ہے, تب وہ تصدیق کرے تو بولے کہ پتہ نہیں میری غلط فہمی ہوئی کیا ہوا, جبکہ غلط فہمی ہوئی ہو یا کچھ کہ آپ یوں کرتے ہیں تو آپ نے بھی کہیں ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے پڑھا ہو اور یہ یوں لکھا تو اس کی تطبیق کیسے ہو آپ نے جو کیا اور جو یہ فرمایا یہ کیسے مل جائے اور دونوں ایک ہو جائیں اس کی کوئی ترکیب فرمائیں. یہ بھی اس سے کہ جو مطلب ایسی شخصیت ہو کہ جس کو برا لگنے کا خوف نہ ہو, نہیں تو یہ جھاڑ کے آپ کو ایک ٹکے کا کر دے گا. ہاں بعض شخصیات ہوتی ہیں یہ مطلب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, یہ قابل اصلاح ہوتی ہیں. غلط ہے تو جو غلط طریقہ ہے غلط طریقہ ہے. جمعہ آٹھ دن ہوا تم نے وہ دو چار مطلب اوراق پڑھ لیے, ہماری اصلاح کرتے ہیں اتنے اتنے سال ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا یہ کیا وہ کیا اتنے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائے ہم کو سے سمجھانے آئے, یہ انداز غلط ہے. آدمی دیکھو یعنی ال انسان ہو مرکب من الخطاء والنسیان, یہ ہم جیسوں کے لیے عوام کے لیے یا امتیوں کے لیے, صحابہ کو چھیڑنے والی بات نہیں ہے یا سمجھے, یہ جو معصوم ہے یا صحابہ معصوم نہیں ہے لیکن یہ مطلب دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ سب عادل تھے قطعی جنتی تھے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں, انبیاء کرام معصوم ہیں تو ان سے بھی زیادہ کہ وہ جو کہیں جو فرمائیں جو کریں وہ شریعت ہوتی ہے امتی کے لیے. تو یہ کہ جنرلی کہ ہم جیسے انسان جو ہے وہ خطا کے پتلے, ہم سے خطا ہو جاتی ہے بھلے لاکھ مسائل پڑے ہوں, ایک ہی مسئلہ لاکھ بار پڑا ہو لیکن نسیان, تاکہ نسیان پر بعض اوقات رہ جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے, یا پڑا ہے لیکن وہ سمجھ میں خطا ہو سکتی ہے بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے. لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کو نہ سمجھائے, ہاں عوام کو عوام علماء کو نہ سمجھائے, یہاں تک کہ اگر کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوں نماز کا وقت جا رہا ہے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی تب بھی غیر عالم کو اجازت نہیں ہے کہ ان سے کہے کہ حضرت وقت جا رہا ہے آپ تو نماز پڑھ لیجئے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. علماء کا اپنا یہ علماء نے لکھا بزرگوں نے لکھا ہے کہ علماء کا اپنا مقام ہوتا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا کئی سال ہو گئے, تو خیر تو جس نے مجھے بتایا وہ بھی مفتی تھا اور فلاں امام اس کے پاس ملنے والے آئے تھے اور وہ امام بھی عالم تھے, بولے اس کے پاس ملنے والے آئے تھے اور یہ ملنے والوں سے باتوں میں لگے رہے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھائی, بیٹھے بیٹھے جماعت ضائع کر دی, اس طرح کا کچھ مقتدیوں میں بھی مسئلہ ہوا تھا تو یہ مفتی صاحب بھی متاثر ہوئے تھے اس مسئلے سے. تو مجھے انہوں نے بات کی تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا اس کو خطا قرار کیسے دیں گے آپ, تو انسان ہے توجہ ہی نہ رہی, اب کیا بولو گے توجہ نہ رہی یا کوئی پیٹ میں سے اس کے گڑبڑ ہو گئی ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ میں استنجا وضو کر کے جماعت پر پہنچوں گا تو نہیں. تو کوئی بھی ایسا مطلب یہ کہ مومن کے فیل میں اس نے زن کا پہلو تلاش کرنا یہ ضروری ہے, اعلیٰ حضرت نے واجب لکھا ہے کہ اس نے زن اچھے زن پر اچھے گمان پر اچھے معاملے پر اس کو محمول کرے, یہ ہو سکتا ہے کوئی ضرور اس کے پاس دلیل ہوگی اس کی, خامہ کا ہڑبنگ مچا دینا فساد کر دینا کہ یہ غلط ہی ہے ایسا کہنے کی ہر صورت میں اجازت نہیں ہوتی. پھر عالم کا اپنا مقام ہوتا ہے, پھر وہ خاموش ہو گئے جو مفتی تھے, میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی. یہ میں نے کہا دیکھ لیں مطلب کوئی بھی صورت ہو سکتی جس کی وجہ سے وہ جماعت, اور واقعی اگر آدمی بھول گیا تو نماز قضا بھی کر دی, بھول گیا تو اس کو گناہگار تھوڑی ہوگا, بھول گیا اس کا بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جب کوئی بھول گیا اور نماز رہ گئی اس کی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے پڑھ لے. ہاں حدیث پاک اس کی, تو اب کوئی نماز ہو بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھی اب ایک دم اس کا پیچھے سے ڈھول پہن لینا کہ فلاں نے نماز نہیں پڑھی بڑا پارسا بنتا ہے بڑا متقی بنتا ہے, تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو چکا, آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر دیا اور وہ بھول گیا تھا, اس پر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. کہہ جائے کہ گناہ ہو تب بھی ڈنکا بجانا یہ گناہ ہے, تب بھی سر کیا ایک آدمی کی نماز رہ گئی تو آپ کو پیچھے سے بیان کرنا کہ وہ بےچارے مطلب جنہیں ایسا نہیں ہے کہ حلیہ لے رہا جو نماز نہیں پڑھتا بے باقی کے ساتھ اس کا تذکرہ پیچھے سے کیا تو حرج نہیں ہے, لیکن جس کی نماز رہ گئی اور یہ بے باقی والا معاملہ بھی رہ گئی اور وہ اللہ لیلان نمازیں نہیں چھوڑتا لیکن رہ گئی, اب اس کا پیچھے سے تذکرہ, یہ تو غیبت ہے نا, تو بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنی ہے ہم کو اور سامنے والے کا معاملہ دیکھنا ہے, پھر یہ معاملہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک عالم دین کے بارے میں بات کرنے میں پھر لوگ اگر علماء سے متنفر ہو گئے دور ہٹ گئے تو پھر ان کو سنبھالے گا کون, کیا فلم ایکٹر سنبھالیں گے, کرکٹر سنبھالیں گے, کون سنبھالے گا ان کو, علماء ہی تو سنبھالیں گے نا, ہم کو کون سنبھالے گا, تو علماء سے بزدل ہونے والی بات تو کرنی ہی نہیں ہے, اگرچہ بعض علماء کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ بےچارے انکار کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطلب ان کو ذلیل کرتے پھرے اور سب کو کہتے پھرے کہ فلاں مسجد کا امام ایسا ہے ہمارا فلاں مطلب علامہ صاحب تو یوں کرتے ہیں, نہیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے, اتنا اس کی شریعت میں اجازت, جب تک شریعت اجازت نہ دے لب کشائی نہیں کرنی, زبان نہیں کھولنی, ایک انگلی کسی طرح اٹھاتے تین انگلی اپنی طرف آتی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے شوبیز سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں, ایک سوال عرض کریں گے. بابا وہ جو سوال ہوا تھا نا کہ وہ کورس ہو رہا ہے, کورس کے دوران وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کو بتانا, اس میں وہاں بالکل صورت حال واضح ہے, تھوڑا سمجھ میں چاہیے, تھوڑا مائک صحیح ہے تھوڑا نیچے رکھنا نا, بالکل ہونٹ جو سامنے شاید آواز. جو سوال ہوا تھا وہ جو ہے وہ کورس کے دوران غلطی کرنے کا ہوا تھا, تو اب وہاں تو بتانا بالکل ظاہر ہے کہ وہ کورس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اسلامی بہن, جس کی غلطی کی اصلاح کرنی ضروری ہے, تو ابھی کے اصلاح کا انداز تھوڑا سا ہونا چاہیے, اس میں ایک طریقہ جو اچھا سمجھ آتا ہے مجھے بظاہر وہ یہ ہے کہ اس سے دوبارہ پڑھوائے, کہ جیسے جو غلطی کی ہے اس سے چند الفاظ پیچھے سے پڑھوائے گی, تو اس صورت میں جب وہ وہاں پر پہنچے تو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہی ہوتی کر رہی یا کر رہا ہوتا ہے عدم توجہ کی وجہ سے, جب وہ وہاں پر پہنچے دوبارہ پڑھنے لگے غلط تو وہاں پہ انگلی رکھ دیں, اب اس کو جب بتائے کہ یہ دیکھیں اس لفظ کو آپ کیا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں, تو پھر وہ اس کو جب پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عدم توجہ ہو, توجہ نہ ہو, اب توجہ کرے گی تو وہ صحیح پڑھ لے گی. مدینہ مدینہ یہ بھی ایک صورت اصلاح کی بہت اچھی ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں ہوں امجد فرید صابری اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا چند اشعار سنانے کے لیے, مجھے حکم ہوا کہ ایک کچھ سوال بھی پوچھیں, تو میں نے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جیسے ہم آج کل رمضان میں کبھی کسی چینل پہ کبھی کسی چینل پہ دوڑ رہے ہیں اور ٹیلی فون آتا ہے کہ بھائی کہاں تک پہنچے امجد صاحب, اور اگر ہم کہیں ہیں جیسے طارق روڈ پہ اور ہم بتا دیں کہ بھائی ہاں بس ڈیفینس پہنچ گئے, تو یہ کیا جھوٹ میں شامل تو نہیں ہوگا؟ یہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ہم ہیں ان سے دور, تو کیا یہ جھوٹ میں شامل تو نہیں ہوگا؟ سر اپنے ضمیر سے پوچھ لیں, آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے نا, یعنی عرفن جس کو قریب کہا جائے تب تو قریب کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, جب اپنا کوئی ضمیر ہی مطمئن نہیں ہے کہ ابھی تو بہت ہی دور ہیں خالی اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا بس قریب ہی ہوں بس ابھی پہنچا میں, یہ آٹی ہے نا چکر ہے, تو یہ تو بظاہر تو جھوٹی معلوم ہو رہا ہے. بابا یہاں تک دیکھا تھا میرے پاس ایک تھا, یعنی مطلب سمجھ لیں کوئی وہ مثال کے طور پر پلمبر تھا, اب اس کو فون آیا کہ ہمیں کہاں پہنچے ہو, بس یار لیاقت آباد پہنچ گیا ہوں رش میں پھنسا ہوں, میرے پاس بیٹھا ہوا ہے رش میں پھنسا ہوں, بس ابھی آ رہا ہوں, بس میں آ رہا ہوں رش میں پھنسا ہوا ہوں یار, تھا آپ کے پاس, میرے پاس بیٹھا ہوا اس کو بےچارے کو, اس نے یہ تو سری جھوٹ کھلا جھوٹ ہی ہے. بابا آپ کو سناؤں کچھ اشعار سنا دوں؟ اب خدا جانے کیا اشعار سنائیں گے یار, ڈر لگ رہا ہے. دعا سنا رہا ہوں پوری دنیا میں شاید سنے جا رہے ہوں گے. حضرت دعا سنا رہا ہوں آپ کو اگر آپ اجازت دیں گے تو. سنی گیا حاجی امین جی؟ جی حضرت سناؤں اجازت صاحب کی, مطلب وہ ہدائی کے بخشش یا وسائل بخشش یا ذوق نات سے اگر سنا رہے ہیں تو سنا دیجیے, ورنہ آپ کے اپنے کوئی اور اشعار ہیں تو پہلے یہ سنا دیں گے نا, ان کو یہ مطمئن ہو جائیں گے نا, تو پھر بھلے آپ سنا دیجیے. کچھ تحفظ آتے ہیں جی باپو نے سنی. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کریمی کا صدقہ دلا رہی, رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے, تیرا دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں جو مفلس ہے تو دعوت عطا کر, جو بیمار ہے صحت عطا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی, میں تجھ سے دعا بہت شکریہ حضرت. بس میرا دل تھا کہ میں آپ کو آ کے یہ چند اشعار سناؤں, اور مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں, اور مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت چینل, آپ لوگوں کے توسل سے میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ بچے بھی دیکھتے ہیں, اور ابھی حال ہی میں میں اسٹیٹس میں امریکہ میں تھا تو امریکہ میں بھی ایک آپ کا فیضان مدینہ بننے جا رہا ہے, تو میں نے وہاں پہ جو ذمہ دار تھے ان سے کہا تھا کہ اگر میری کوئی خدمت ہو دام درم قدم سخن ہے, میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جاری رہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی میں ظفر اقبال اتاری. ماشاء اللہ. میرا ایک سوال ہے باپا جانی آپ سے, مجھ پہ قرض ہے کچھ, تو کیا میں عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟ اور آپ کے ایک بہت خوبصورت کلام سے چند اشعار کی میں نے تیاری کی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو وسائل بخشش سے تو آپ کی خدمت میں آج میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. سنائیے جی. چونکہ کمپوزیشن سیم وہی ہے جو صابری صاحب نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن وسائل بخشش سے وہ چونکہ آپ کا بہت ہی نفیس اور عمدہ کلام ہے، میں رات بھر پڑھتا رہا ہوں، سوچتا رہا ہوں کہ آپ کی اجازت ملے گی کہ نہیں، تو آپ کی اجازت سے میں پیش کر رہا ہوں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں قرض ہے مجھ پہ، تو کیا میں عمرے کی ادائیگی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ قرض ہے آپ پر جی باپا جان، اور عمرے پر جانا بھی چاہتے ہیں جی، اگر لکیلی ٹکٹ مل جائے نکل جائے یہاں سے آپ کے حضور سے جی. یہ تو جیسا ٹکٹ کوئی ویسے مل گئی تو پھر جانے میں کیا ہے، اپنے خرچے پر بھی جا سکتے ہیں جی باپا جانی، اپنے خرچے پہ ہی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن مجھ پہ کچھ قرض ہے، کیا اس قرض کے ادا کیے بنا میں عمرے کا لائبل ہوں کہ میں وہ پرفارم کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جس کا قرض ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے اجازت لے لیجیے جی. اب اگر اجازت نہیں لیں گے نا تو پھر بعدوں کا تو باتیں بنیں گی کہ دیکھو یہ مطلب عمرے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پیسے بولتے ہیں، ہمارا قرضہ نہیں دیتے، یوں بھی مسائل ہوں گے. اجازت دے لیں گے تو غالباً وہ سفر مدینہ کی اجازت وہ دے دیں گے اور شاید تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ویسے بھی اگر چلا گیا تو عمرہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں نوید احمد خان اتاری نکوتر ڈویژن دینہ بنے مدینہ سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، جیسا کہ آپ نے سردی کے بارے میں احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائی تھی، پیارے بابا جان برائے کرم گرمی کے حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر ارشاد فرما دیجئے. نیز گرمی کو برداشت کرنے کے لیے ہمارا ذہن بن جائے، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. بابا جان مغفرت کی دعا کی عرض ہے. یغفر اللہ لنا ولکم. گرمی برداشت کرنے کے لیے جہنم کی گرمی کو یاد کیا جائے، بلکہ قبر کی گرمی، موت کی گرمی بھی بہت ہے. یہ شرح الصدور میں ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل، اسرائیلی حکایت ہے کہ کچھ لوگ ایک قبر پر گئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس کو موت کے بارے میں کچھ معلومات کریں. یہ مضمون ہے روایت کا. تو قبر شک ہوئی ہے، اس میں سے ایک کالے رنگ کا آدمی جس کے پیشانی پر سجدوں کے نشان تھا، وہ باہر نکلا، بولا یہ مطلب کیسے آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا یا کیسے تکلیف دی. تو وہی کہ ہم آپ سے موت کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے انتقال کیے 50 سال ہوئے، ایک روایت کے مطابق کہا 100 سال ہوئے، لیکن میں موت کی گرمی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. پھر وہ دعا مانگی اور واپس قبر میں تشریف لے گئے. تو موت کی گرمی کو بندہ یاد کرے، پھر قبر کی گرمی تو اندر چھوٹے کہ قبر تو ویسے زمین کے اندر تو گرمی گرمی ہے، وہاں سردی کی بظاہر تو کوئی صورت نہیں ہے، نہ اے سی ہوگا نہ پنکھا ہوگا. اے سی پنکھا قبر میں لگ جائے تب بھی ٹھنڈک نہیں دے گا میت کو، اللہ کی رحمت سے ہی ٹھنڈک ملے گی اس کو، ملنی ہوگی. تو قبر کی گرمی کو یاد کرے. پھر قیامت کی گرمی کہ سورج ایک میل پر ہوگا، اب سورج کی ہماری طرف پیٹ ہے، اس وقت سورج کا اگلا رخ ہوگا تو وہ گرمی کیسی ہوگی. زمین بھی ایک روایت کے مطابق تانبے کی ہوگی، بہار شریعت میں یہی لکھا کہ زمین تانبے کی ہوگی، تو اس وقت گرمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. پھر پاؤں میں کوئی جوتے بھی نہیں ہوں گے، تن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اس وقت گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ ناممکن، کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا وہ گرمی. جس پر اللہ کا کرم ہو جائے تو اس کا تو الگ معاملہ ہوگا. تو قیامت کی ہولناک گرمی کو یاد کرے اور جہنم کی گرمی کو یاد کرے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے گرم ہے. تو اب گرمی میں ایک دعا بھی حدیث شریف میں ارشاد ہوئی کہ جب سخت گرمی ہو اور بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی سخت گرمی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے دے، تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کی گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے پناہ دے دی. تو یہ دعا پڑھ لیجئے. تو اس طرح اگر مدنی ذہن ہوگا تو یہ گرمی برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. بزرگان دین کا تو یہاں تک منقول ہے کہ وہ چراغ کی لو دیکھ کر، یعنی چراغ دیکھ کر یا ویسے کوئی آگ دیکھ کر وہ جہنم کی آگ کو یاد کرتے تھے اور خوف زدہ ہوتے تھے، روتے تھے، ان کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی تھی. تو گرمی کو دیکھ کر گرمی کے موسم میں کاش ہمیں بھی جن گرمیوں کا میں نے تذکرہ ابھی کیا وہ گرمیاں یاد آ جائے کریں. ان گرمیوں کی شدت برداشت کرنے کی نیت سے نہیں, اللہ کے خوف سے ہمیں مطلب جہنم کی گرمی یاد آ جائے, قبر کی گرمی یاد آ جائے, قیامت کی گرمی یاد آ جائے, اور ہم اللہ سے پناہ مانگیں کہ مولا ہمیں اس گرمی سے محفوظ رکھنا. اس گرمی سے بھی عافیت کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں جیسے کہ گرمی ہوتی ہے پھر بجلی فیل ہوتی ہے, پنکھے بند ہو جاتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو قبر میں کون پنکھا لگائے گا, کون اے سی لگائے گا؟ یہاں تو گرمی میں پنکھا بجلی بند ہوگی تو چلو ہنگامہ لوگ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, نہ کئی گناہ کے کام بھی اس میں کر گزرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بجلی ان کو ملتی نہیں ہے, پنکھا ان کا چلتا نہیں, ہوتا وہی ہے, لیکن بہت سارے گناہ کر کے کئی لوگ ہیں جو ایسے موقع پر اپنے لیے مزید جہنم کی گرمی کا گویا اہتمام کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر بندہ وہ صبر کرے, کچھ بولنے سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اس سے ڈرے, سارے مسائل ہو جائیں گے. اب اس بار مجھے پتا چلا کہ باب المدینہ کا یہ پتا چلا تھا کہ ان علاقوں میں بجلی جاتی تھی کہ جہاں کنڈے لوگوں نے لگائے ہوئے. اب کنڈا لگانا یہ ذرا غیر قانونی ہے, یہ گناہ, بجلی چوری, جس کو بجلی چوری کرنا یہ تو ہے ہی گناہ. تو یہ ان کی ہمارے یہاں مطلب وہ کے ای ایس سی نے باب المدینہ کی کراچی کی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو ہے اس نے ان کو سزا دی. اب ان کی سزا میں پیسے تو سب نا, جو کنڈا نہیں لگاتے وہ بھی تو لپیٹ دیا بیچارے, وہ بھی گرمیوں میں تڑپتے رہے. تو اس لیے یہ کنڈا سسٹم بالکل ختم ہونا چاہیے, اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قانونی بجلی حاصل کرے اور اس کا جو بھی بل ہے وہ پورا پورا ادا کرے. ہم پاکستانی اپنے ملک کا بیڑا کیوں غرق کریں اپنے ہاتھوں میں, اس کی معیشت کو ہم کیوں تباہ کریں؟ ہم اگر ایک وفادار پاکستانی بن کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. اس کی ترقی میں ہم خود اسپیڈ بریکر بن جاتے ہیں. یہ ہڑتال کر دی, یہ بسیں جلا دی, یہ وہ جلا دیا, یہ جلا دیا, اس کو مارا, اس کو فائر کیا, یہ کیا بتائے؟ اس طرح کوئی ملک تھوڑی ترقی کرے گا. اپنے گھر کو کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے؟ جو اپنے گھر کو توڑ پھوڑ کرے کیا اس کو سمجھدار کہا جاتا ہے؟ بلکہ اپنے گھر کی ہر ایک تعمیر کرتا ہے نا, اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ وطن, وطن عزیز ہمارا گھر ہی تو ہے. وطن ہے تو ہماری آن ہے, شان ہے, بان ہے. اگر وطن نہ ہو تو ہم رول جائیں. اللہ میرے وطن عزیز کو سلامت رکھے اور ہر میلی نظر سے اس کو محفوظ رکھے. تو جو اس میں اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں یہ وطن کے وفادار نہیں ہے. ایسا یہ توڑ پھوڑ مچانا یہ بالکل غلط ہے, شرعاً بھی غلط ہے, قانوناً بھی غلط ہے, اخلاقاً بھی غلط ہے, عقلاً بھی غلط ہے. اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا. خود آپ کا ضمیر بھی اگر زندہ ہوگا تو وہ بھی کہے گا کہ ارے ہے تو غلط. تو جب ہے تو غلط تو اس کو چھوڑو نا یار, غلط کو صحیح کرو نا. اچھے انسان بن کر رہو, اچھے بندے بن کر رہو تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی. ہم سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ نا یار, انشاءاللہ مل جل کر مسجد اور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ, تو امن ہی امن ہر طرف قائم ہو جائے گا. یہ بجلی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, مہنگائی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم پورا امن بن جائیں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوں گی اور ہر ہمارا وطنی جو ہے یہ خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ منزل ضرور آسان ہوگی. اور نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, قیامت کی گرمی, قیامت کی آزمائش, قیامت کا امتحان کا بیان ابھی ہم امیر علیہ سنت سے سن ہی رہے تھے. چاہیے یہ کہ ہم سب اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. جتنے بھی فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی جمع ہیں, اس کے علاوہ ہمارے دو اور شہروں میں اسلام, احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور, فتح جنگ ضلع اٹک وغیرہ میں جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں, مدنی چینل پر جہاں جہاں ہیں, واقعی اگر ہم اپنے اندر یہ خوف خدا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ملک اور قوم اور ملت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہو گئے خوف خدا عز و جل کے ساتھ اور اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنے کا ایک کاش کہ ہم سب کا ایک ذہن بن جائے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے کیونکہ یہی ایک زندگی ہے جسے ہم گزار رہے ہیں. موت کے بعد کوئی اور اس طرح زندگی نہیں ہے, بس مرنا ہے, مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز اٹھنا ہے. یہی وہ زندگی ہے, یہی وہ سانسیں ہیں, یہی وہ مہلت ہے جس میں ہم رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کی طرف بڑھ سکتے ہیں, قبر کی تیاری کی طرف بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ دنیا یہ آزمائشوں کا گھر ہے, پریشانیوں کا گھر ہے, تکلیفیں تکلیفیں ہیں, غم ہی غم ہیں, دکھ ہی دکھ ہیں, پریشانی پریشانی ہے. اسی دنیا میں رہ کر انہی سانسوں جو ہمیں مل رہی ہے, انہی سانسوں کے ساتھ ہم نے نیکیاں کمانی ہیں. اور یہ ماہ رمضان ہمیں ملا ہے کہ ہم اس ماہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں, اپنی عادتوں کو سنوار سکیں اور اپنی برے جو افعال ہیں ان کی توبہ کر سکیں, اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر معافی مانگ سکیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق نصیب ہو جائے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے الحمدللہ فرق پڑتا ہے, سوچ بدلتی ہے, طبیعت بدلتی ہے. ریاکاری کسے کہتے ہیں, حب جا کسے کہتے ہیں, نمود و نمائش کے لیے کام کرنا کسے کہتے ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے, کیا ہم اس دنیا کے اندر کس لیے آئے ہیں, کیا کام کرنے کے لیے آئے ہیں, کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ایک با مقصد زندگی کا بیان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے ہم ایک با مقصد زندگی گزارنے کا بیان دیا جاتا ہے, حل دیا جاتا ہے, طریقہ دیا جاتا ہے, بلکہ پریکٹیکل دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. تو تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ صرف شامل ہوں بلکہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے الحمدللہ واقعتاً ذہن بنتا ہے, سوچ بنتی ہے, ہمارے جو سوچوں کا جو رخ ہے وہ الحمدللہ مدینے کی طرف مڑ جاتا ہے, مدینے کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے, اس کا رخ ہو جاتا ہے جب ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. تو جتنے بھی اسلام بھائی ہیں چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں کہ انشاءاللہ چاند رات کو جن جن سے ہو سکے مدنی قافلوں میں سفر کریں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی سوال رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے, میں ماڈلنگ کرتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ناجائز رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مدنی پھول, اس کے مدنی پھول تو نہیں ہو سکتے, اس کی ممانعت کے البتہ مطلب اصول یا احکام بیان ہو سکتے ہیں. اب وہ ہر ناجائز رقم مطلقاً ناجائز, بعض کام ناجائز ہوتے ہیں جو حاصل ہوا وہ. اب یہ فرق عوام میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناجائز میں بھی اب مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں. تو بعض جیسے ناجائز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ثواب کی نیت سے خرچ کیا تو بندہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سود ہے, سود کی رقم, سود میں آئی بھی رقم اگر وہ ثواب کی نیت سے کسی کو دے گا تو اس پر کفر کا حکم لگے گا. اس طرح خالص رشوت کی رقم ثواب کی نیت سے دے گا تو بھی اسی طرح ہوگا. مختلف صورتیں, تو کوئی جیسے خاص صورت آپ نے پوچھی نہیں ہے مطلقاً ناجائز. آپ نے تو بعض صورتوں میں ناجائز رقم اس طرح خرچ کرنا ناجائز رہے گا, حرام رہے گا, گناہ رہے گا, لیکن ناجائز رقم اچھی نہیں ہے, یہ ثواب نہیں دلاتی. اس کا کام ثواب دلانا نہیں ہے, گناہ میں ڈالنا یا معاذ اللہ کفر میں دھکیل بھی سکتی ہے یہ. اب بعض لوگ تو بےچارے مطلب ان کی اپنی منطق ہوتی ہے کہ وہ سود کی رقم ان کے پاس ہوتی ہے تو یہی بولتے کہ مسجد کے استنجا خانے بنوا دو اس سے. تو استنجا خانے تو بہت ساری سنتوں کو پر عمل کرنے کا مقام ہے وہ, اور نماز کے لیے بندے کو قابل بنانے کے لیے اس کا اہم کردار ہے استنجا خانوں کا, کہ اگر شدت سے پیشاب کسی کو آیا ہوا ہے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھتا بھی ہے تو نماز اس کی مکروہ تحریم میں ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنا ہوگا اس کو فریش ہو کر وضو کر کے. تو یہ استنجا خانہ کوئی بری جگہ تو نہیں ہے نا, ہے بھی استنجا خانہ بنانا بھی کار ثواب ہے, ثواب کا کام ہے. تو اگر سود کی رقم لی تو اس کا سود کے لیے ایسا ہے کہ جس سے لی اس کو دے دے, بہتر یہی ہے کہ جس سے سود لیا اسی کو لوٹا دے, ورنہ بارا لے کے کسی اور مسکین کو دے دے مگر ثواب کی نیت نہیں کرے گا, ثواب کی نیت کرے گا تو پھنسے گا. اور رشوت لیے تو رشوت کی صورت یہ ہے, رشوت یا چوری کا مال یا ڈکیتی کے ذریعے حاصل کیا ہے مال, تو اس طرح کے مال کی صورت یہ ہے کہ فرض ہے کہ جس سے چھینا ہے یا جس سے مطلب ہے کہ رشوت لیے اسی کو دے, وہ نہ رہا ہو تو ان کے وارثوں کو دے, یا وہ غائب ہو گیا یا مر گیا اس کے وارثوں کو دے, اور وہ مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو دے. اچھا اب وہ غائب ہو گیا ملتا ہی نہیں ہے, پتا ہی نہیں کس کس سے لی, تو اب ایسی صورت میں اس رشوت کو کسی فقیر مسکین کو دے دے تو حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, لیکن یہاں یہ ثواب کی نیت نہیں کر سکتا, احسان نہیں کر رہا کسی فقیر کو بلکہ اپنے سر سے ٹال رہا ہے کہ یہ مطلب اس کے کام کی نہیں رقم, اس کے لیے حلال ہے ہی نہیں. توبہ بھی ضروری ہے, اس سود کی رقم میں بھی توبہ ہے, اس میں بھی توبہ بھی ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہے نا ساتھ میں. اسی طرح اور بھی معاملات ہیں کہ جن میں مطلب اجرت نہیں دی جا سکتی, جیسے کہ کسی نے وہ ڈانس کی اجرت لی یا کسی نے کچھ اشعار پڑھنے کی اجرت لی, یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی نہیں لے سکتے. جیسے نعت شریف پڑھتے ہیں بعض لوگ اس کی اجرت لیتے ہیں, یہ بھی ناجائز ہے. اب چاہے اجرت طے کر کے دی تب بھی ناجائز, انڈر اسٹوڈ ہو تب بھی ناجائز کہ بھائی ہم نے طے نہیں کی اپنی خوشی سے دینا تو بھی ناجائز. چلو یہ بھی نہیں بولا کہ خوشی سے دینا نہیں دینا, اب پڑا اب یہ پتا ہے کہ یہ دے گا, اس کو پتا ہے یہ لے گا, یہ اندر اسٹوڈ ہے, دلالتن بولتے ہیں اس کو, تو یہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح قاری صاحب نے تلاوت کی اجرت لی, یہ بھی ناجائز. بہت ساری ناجائز صورتیں جو مطلب یہ کہ یہ لی جاتی ہیں. شوبز کے طبقے کو تو میں سمجھاتا رہتا ہوں, آتے پھر بھی محبت کرتے آتے کہ تمہاری کمائی حلال نہیں ہے, مہربانی کرو توبہ کرو یار, اور کوئی حلال ذریعہ استعمال کرو, کیوں خود بھی حرام کھاتے ہو اپنے بچوں کو کیوں حرام کھلاتے ہو یار, صحیح ہو جاؤں. اب اس میں کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہوتا میں کیا کروں, کھوٹی خوشامد تو نہیں کر سکتا نا, جو حق کرو تو بولنا پڑے گا نا مجھے. یہ آتے ہی بےچارے اس لیے ہوں گے کہ ہم کو کوئی مطلب راستہ ملے, تو بعضوں کو راستے ملے اللہ کی رحمت ہے. اور ایک وانی بھائی ہمارے انہوں نے توبہ کی تھی, رو رو کے توبہ کی تھی, داڑھی سجا لی, مدنی حلیہ میں آ گئے, اور انہوں نے کھڑے ہو کر تاثرات دیے کہ میں نے وہ لائن چھوڑ دی اب اس سے زیادہ کما رہا ہوں, یعنی پچھلے بار مدنی مذاکرہ جب شوبز کا اس میں انہوں نے تاثرات دیے تھے الحمدللہ. ایک دروازہ بند ہزار دروازے کھلے، روزی اللہ دینے والا ہے، بندہ کیا دے گا؟ تو غلط راستے سے ہم کائے کو لیں، چور غلط راستے سے لیتا ہے، ڈاکو غلط، کیوں اپنے ایسا کرے؟ حلال طریقے سے لو، اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ خود اپنے ذمہ کرم پر ہے، جب تک پیدا وہ زندہ رکھنا اس نے منظور فرمایا، ہمیں روزی دے گا اپنے کرم سے. جب یہ دانا پانی اٹھ گیا تو شوبیز والے بھی تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہر ایک چلا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک شوبیز کے اسلامی بھائی تھے، 17-18 سال کے نوجوان، محرم شریف میں جو شوبیز کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں انہوں نے توبہ کی کہ بس اب میں یہ لائن چھوڑتا ہوں. ابھی اسی رمضان شریف میں بیچاروں کا، رمضان شریف یا رمضان سے دو ایک دن پہلے ان کا حادثہ ہو گیا اسکوٹر کا، کوئی دماغی چوٹ لگی، خون جمع، پھر ان کا آپریشن ہوا لیکن ہوش نہیں آیا. اسی عالم میں یہ رمضان ہی میں، اسی رمضان میں، دو چار دن پہلے کی بات ہے، بیچاروں نے دم توڑ دیا، لیکن دیکھو کیسے خوش نصیب، توبہ کی، سارا چھوڑ دیا، پھر دنیا سے گئے. پھر زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس میں عبرت ہے کہ ان کی سعادت مندی کی توبہ کر لی انہوں نے، پھر دنیا سے گئے. توبہ کیے بغیر بھی تو مرتے ہیں، اور یہ شوبیز والے یا یہ بڑے ایکٹر ہوتے ہیں یہ مرتے ہیں، تو ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کون کرتا ہوگا؟ ان کی تو یاد میں کوئی فلمیں اور فلم شو اور شوبیز کے تو پروگرام ہوتے ہیں، موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں. اب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ جانتے ہوں گے. عیسیٰ علیہ گناہ ہوتا نہیں ہے، یہ میں بولتا ہوں کہ گناہ پہنچاتے ہیں، سواب پہنچاتے ہیں، یہ فلم شو کر کے کسی ایکٹر کی یاد میں. تو یہ ہوگا، اچھے بن کے مرو گے تو لوگ قرآن خوانی کر کے آپ کو سواب پہنچائیں گے. نارے دوزخ میں نہ لے جائے کہیں مال حرام، نارے دوزخ میں نہ لے جائے کہیں مال حرام، کر لو توبہ چھوڑ دو اے بھائیو سب خیر پھیر، کر لو توبہ چھوڑ دو اے بھائیو سب خیر پھیر، سب کو مرنا ہی پڑے گا، یاد رکھو کوئی کوئی چل دے گا سویر، دیر میں جائے گا کوئی کوئی چل دے گا سویر. جو پچھلی مرتبہ اس شعبے کے وابستگان آئے تھے مجلس شعبے نے ان کا ایک مختصر سا پیکج تقریباً دو منٹ کا بنایا، ہم وہ چلا رہے ہیں. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. حضرت صاحب کی طرف سے تمام فنکاروں کو دعوت دی گئی ہے. میں نے ارادہ کیا سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا نظر آؤں گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت نے شوبز سے وابستہ لوگوں کو جو مدنی مذاکرے کی دعوت دی ہے، تو اس دعوت کے بعد میرا دل خوشی سے بہت سرشار ہو گیا ہے، میں تو آؤں گا. جب ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے کسی نہ کسی، ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھ جائے گا. جنازہ آگے ہوتا ہے، ہم سب پیچھے ہوتے ہیں. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. 24 والوں کا تو بیچاروں کا ایسا ہے کہ ان کو تو خدا جانے عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کیا ہوتی ہوگی. ان کے بڑے بڑے فنکار جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس کا جب سال مناتے ہیں تو یہ تو ان کی یاد میں وہ جو یہی کرتے ہیں, وہ جو شو کرتے ہیں کہ فلاں فنکار کی یاد میں یہ شو وہ شو, تو اس میں وہ اداکار اور اداکارائیں آ کے ناچتے ہیں. کیا یہ ثواب پہنچاتے ہیں؟ کوئی کار ثواب ہے جو ان کو پہنچے گا؟ یہ تو بےچارے گئے نا کام. جیسے کہ اب گانے باجے کی کمائی یا اسی طرح کی کمائی اور اس میں جو اس کو ملتا ہے اس کی جو اجرت ملتی ہے یہ سب حرام ہے. ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے, ایک طاقت جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے, اور یہ کنفیوز کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے ظفر بھائی جنہوں نے بھی نعت شریف سنائی یہ بھی رجوع کر چکے ہیں شعبے سے, شعبے سے. جی ظفر بھائی. جی بابا جان. ہے نا آپ تو توبہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. جی بابا جان میں تو کافی عرصے پہلے سے توبہ کر رہا ہوں الحمدللہ. تو آپ خوشخبری سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور میں نے 3 دن کا قافلہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ, اور قافلے میں انشاءاللہ آئندہ بھی جاؤں گا انشاءاللہ, اور دوسروں کو بھی میں انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کے مجھے کلام میں نے لیے ہیں ریکویسٹ کر کے, تو انشاءاللہ میں اب وہی پڑھوں گا. آپ کی خوشخبری آپ کے لیے آئی ہے. جی بابا جان بابا بھائی تھوڑا جھوم جھوم جھوم کر سننی پڑے گی آپ کو. جی مائک ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے گی. بابا بغیر مدنی فیس کے خوشخبری, کوئی مدنی فیس بھی ان کی ہونی چاہیے. خوشخبری سننے سے پہلے کوئی نیت مزید 10 دن اعتکاف ہو جائے. میری ظفر بھائی سے بات ہوئی ہے باپو, اس سے پہلے جو ملاقات, ظفر بھائی خود کہہ دیں گے یہ کیا مدنی فیس دیتے ہیں. خوشخبری ایسی ہے ظفر بھائی, سینے میں جو دل ہے نا وہ خوشی کے مارے دھمال کرنا شروع کر دے گا. جی جی پکڑ لیں آپ کو. جو بہتر آپ مجھ سے اپنی جو پوزیشن تھی بیان کر چکے ہیں, تو آپ جو مدنی فیس دے سکیں جو آپ حکم فرمائیں. لیکن آپ کے حکم سے پہلے ایک عرض بھی ہے میری. ارشاد فرمائیے. میرے لیے آپ دعا فرمائیے اور میری مشکلیں آسان ہو جائیں, میرا قرض اتر جائے. آمین. اور میں مدینہ شریف چلا جاؤں اور سیدھے رستے پہ چلتا رہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین. اب کچھ مدنی فیس تو دینا, ایک بہت بڑی تمنا آپ کی پوری ہونے جا رہی ہے. اور آپ جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے. تو ہمارے ظفر بھائی کے لیے ایک پیغام آیا ہے کہ ظفر اتاری صاحب جو ابھی نعت سنا رہے تھے ان کے لیے مدینے کے ٹکٹ کا اعلان کر دو. کسی کی طرف سے آفر آ گئی ہے, مبارک ہو. جب کبھی مدینہ شریف کی حاضری ہو مجھ گناہگار کا سلام ضرور کیجیے گا. جی باپا, باپا جان وہ یہاں آ کر جو میں نے آپ کی خدمت میں جب میں نے توبہ کی تھی تو ایک کلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, مجھے آپ اجازت دیجئے کہ اس کے ایک چند اشعار پھر میں آپ کے خدمت میں پیش کروں. وسائل بخشش سے ہے, آپ کی اجازت چاہیے. لبیک. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. آج کو سوال نہیں پوچھیں گے بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جانی میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ارشاد. بابا جانی آج کل جو نعتخواں حضرات گانے کی طرز میں نعت پڑھتے ہیں, میں کچھ دن پہلے ایک نعت سن رہا تھا تو میں نے جیسی وہ نعت سنی تو مجھے وہ گانا یاد آ گیا, تو ایسے پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ نعت سننا جائز ہے؟ اور جو یہ نعت لکھ رہے ہیں گانے کی طرز پر یہ جائز ہے, پڑھنا جائز ہے اور سننا جائز ہے؟ اس کے لیے فرما دیجئے. اب اس میں تو کچھ صورتیں بن رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا گانا جو فحش نہ ہو اور ہو بھی پرانا, جس کا عام لوگوں کو پتہ نہ ہو, کوئی اس گانے کی طرز پر پڑتا ہے تب تو یعنی کہ لوگوں کو جو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گانے کی طرز ہے. ایسی کئی نعتیں ہوتی ہوں گی کہ جن کا وہ 50 سال 100 سال پہلے اس کی طرزیں چلتی ہوں گی, گانے بولتے ہوں گے, اب پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو. تو ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ کہ بعض گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوش ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, اس کی نقالی, اور اس کی نقالی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نعت سننے والا پھر اس گانے میں گم ہو جاتا ہوگا جو جس کو پتا ہوتا ہوگا. تو اس طرح کی مطلب اس میں خرابیاں موجود ہیں, لیکن گانے کی طرز پر نعت شریف پڑھنے کو ناجائز کہیں پڑھا نہیں ہے, نہ کسی کوئی مستند عالم یا مفتی کا فتویٰ اس سلسلے میں کوئی دیکھا ہے. اور یہ کہیں گے کہ مناسب نہیں ہے گانے کی طرز, بچنا چاہیے اس سے, کہ اس سے لوگوں کا مطلب ذہن جو ہے نا گانوں کی طرف جائے گا, پھر تنفیر عوام یا تنفیر خواص کا یہ باعث ہے کہ جو خاص خاص لوگ ہوتے ہیں یا عوام ہوتے ہیں تو یہ ان کے مطلب وہ اس میں باتیں کرتے ہیں, پھر کہ دیکھو یہ گانے کی طرز پر کرتے ہیں. جن کو نہیں پتا ہوتا ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ گانے کی طرز ہے. اب جیسا مجھے نہیں پتا ہوتا, بہت کم پتا ہوتا کہ یہ گانے کی طرز ہے, لیکن کوئی نہ کوئی بازو بتا دے گا کہ دیکھو گانے کی طرز پر پڑتا تو پتا دینا بھی گانے کی طرز پر ہے, تو یہ بھی ہوتا ہوگا. تو اس لیے بچنا بہتر ہے. کوئی گانے کی طرز پر پڑھتا ہے تو پڑھنے والا اور سننے والا اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے, تو گناہگار کہنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے. عین ممکن ہے کہ پہلے کسی نے نعت پڑھی ہو اور اس نعت کی نقالی میں کسی نے اپنا گانے کی طرز بنا لی ہو, یہ بھی تو ہوتا ہوگا, اور پھر وہی نعت پڑھے تو لوگ بولتے ہوں گے یاری تو گانے کی طرز پڑھتا ہے, حالانکہ وہ گانا نعت کی طرز پر پڑھا ہے, طرز اس نے چرائی ہے. اور یہ بےچارا شاہوکار جادو جس نے نعت کی طرز بنائی وہ پھنسا. بہرحال کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنے سے بچنا چاہیے, مناسب نہیں ہے. تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا نعت خوان ہوگا اگر یہ کوئی ایسے گانے کی طرز پہ نعتیں پڑھے کہ جس کے متعلق سنتے ہی فوراً آدمی کا ذہن گانے کی طرف چلا جائے, تو اب اس کے پیچھے جو بھی بیک گراؤنڈ ہو, لیکن ایک عام فرد عام شخص ہے اس کا یہ گمان نہیں جائے گا کہ یار لگتا ہے اس نعت خوان نے یہ گانا سنا ہوگا, یعنی اس پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہے یا نہیں؟ اس پر تھوڑا سا خرابیاں تو ہیں اس میں, لیکن وہی کہ میں گناہگار کیسے جی وہ آپ کی بات تو ہو گیا نا, مسئلہ آپ نے بیان کر دیا. بچنا چاہیے اس سے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. واقعی ناطقان متہم ہوگا اس سے کہ یار یہ لگتا ہے کہ بڑے شوق سے گانا سنتا ہے, لیکن یہ بھی طے نہیں ہے. اب میں گانے کی طرف پر جیسے نعت شریف پڑھوں تو کم از کم میرے بارے میں حسن ظن دوستوں کو ہو سکتا ہے کہ یار گانے تو نہیں سنتا ہوگا, کسی ناطقان سے سن کر اس نے یہ طرز اپنائی ہوگی اور اس کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ گانے کی طرز ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس نے حسن ظن کا پہلو تلاش کر لیا جائے, کسی ناطقان کے بارے میں خامہ خواہ بدگمانی نہ کی جائے کہ یہ گانے سنتا ہوگا جب اس نے یہ طرز اپنائی ہے, گنجائش ہے. لیکن جس کو پتا ہے کہ گانے کی طرز ہے اس کو گانے کی طرز سے بچنا چاہیے, خصوصاً ان گانے کی طرزوں سے جو عورت گاتی ہے یا وہ گندے عشقیا فسکیا جو گانے ہوتے ہیں ان کے الفاظ جو ہوں, تو اس سے تو بچنے کی زیادہ کوشش کی جائے کہ اس سے وہ گندے پھر خیالات ہو سکتا ہے کہ آئیں, اور اس کو آئیں گے جو گانے سننے کا شوقین ہوگا. آج وہ نعت سننے بیٹھ گیا ہے تو اس کو آئیں گے, اور جو گانے نہیں سنتا اس کو شاید ایسا نہ ہو, پتہ ہی نہیں ہے نا, گانے سنتا ہی نہیں ہے. لیکن غالب اکثریت جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ گانوں کی پہچان رکھتی ہے, تو یوں بھی بچنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ترکیبیں بنتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ, مدینے کی بھی ترکیب بن رہی ہے. اب ایک تمنا جو متقفین کے سینے میں جو دبی ہوئی ہے, بار بار اس پر مطالبات آ رہے ہیں, بار بار مطالبات آ رہے ہیں, بار بار مطالبات آ رہے ہیں, اس پر غور کرنے کی حاجت ہے بابا. سبحان اللہ, اس منگڑی آئے چکا نا بس مجھے نا اس مڈا اس مجھے نا بھیجو ہی وچار ہو کہ پانچ سو چھ لوگ رہی نا بس مچھی بریال ناڑی ایک بجے. ویسے ہماری آج ارادہ ہے کہ ختم کر دیں, اس کے بعد کیا سلسلہ وہ ایک بجے انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے عرض کیا جائے کیا کرنا ہے. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد رضوان اتاری المدنی رحمت آباد ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر توبہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ ایک ایسی نفیس چیز ہے جو ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے, اور توبہ کرنے کے بعد کوئی گناہ باقی نہیں رہتا حتیٰ کہ کفر اور شرک بھی. تو باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا توبہ کرنے کے بعد ہم بالکل بے فکر ہو جائیں؟ اللہ کی رحمت پر نظر ضرور رکھیں, لیکن اس کی خفیہ تدبیر کو بھی فراموش نہ کریں. ایک گناہ ہونے کی صورت میں بھی اولیاء کرام جو تھے نا ان کی حکایات بھی ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتے تھے. تو اس لیے بے فکر ہونا اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, گناہ کو تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے. ایک بار ہو گیا اب یہ کہ بس یہ ہو گیا, اب اس کو یاد رکھتا رہے ڈراتا رہے اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ یہ گناہ مجھے کہیں دوزخ میں نہ پہنچا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عظمت اتاری ڈسٹرکٹ اٹک سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں اپنے والدین کو تعظیماً قبلہ و کعبہ کہتا ہوں, تو بسا اوقات ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں ایسا کہنا گناہ تو نہیں ہے, تو برائے کرم اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، یہ تعظیم کا لفظ ہے بولتے ہیں لوگ، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں یعنی کہ روزہ رسول کی زیارت کی ترغیب دلاتے ہیں، فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، نے اعلیٰ حضرت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور کو کعبے کا بھی کعبہ قرار دیا، تب بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو اگر قبلہ و کعبہ کہا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ عام طور پہ لوگوں کے ذرا قبلہ سنیے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا پہلے آپ تمہید بیان فرما دیں اس کی، لیکن وہ پھر میں دعا پڑھا لوں، پھر وہ تحفہ کس کس کو دیں گے اس کا آخر میں۔ اس سے پہلے باپا ہم ایک مریض کے پاس آپ کو کچھ دیر کے لیے لے چلتے ہیں۔ اصل میں وہ مریض کا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس نیٹ سروس پراپر نہیں ہے اور وہ لائن رک رہی ہے چل رہی ہے، ہم دکھا دیتے ہیں آپ اگر یہیں سے شاید کو بات چیت نہ ہو سکے، لیکن اگر کوئی عادت کی صورت بن جائے گی تو ہوگا، یہ تھوڑا آئے گا تھوڑا جائے گا رکتا رہے گا، ہم اس کو مدنی چینل پہ دکھا رہے ہیں، دکھائیے۔ یہ غالباً ہاسپٹل لگتی ہے، یہ رکتا رہے گا، آپ اگر عیادت کر لیں گے تو آپ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی، ہاں کیونکہ وہ چینل پر شاید آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، صبر کیجئے، ہمت رکھیے، بے صبری سے مرض جاتا نہیں، بلکہ صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب جو ہے وہ البتہ جا سکتا ہے۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔ روز بولنے کو کر لیا، نکال دیا گا۔ بابا آپ کی آواز مریض کے کان میں اب جائے گی انشاءاللہ، میں انشاءاللہ ان کو وہ اچھا عیادت کی آواز نہیں گئی ہوگی، اس کا مطلب جی ہاں وہ شاید ان کے کان میں وہ لگا ہوا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ہمت رکھیے، صبر کیجئے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا کہ گناہ یہ بیماری ہوتی ہے، یہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، مرض جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بس اس میں ہمت رکھنی ہوتی ہے۔ حدیث پاک ایک آپ کو سنا دوں، بہار شریعت جلد اول صفحہ 801، ترمذی میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندے کو کوئی تکلیف کم و بیش نہیں پہنچتی مگر گناہ کے سبب، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا, اور بہت سی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بیماریاں, یہ مصیبتیں جو ہیں, یہ بہرحال فائدہ مند ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبت جو پہنچی تو وہ بھی گناہوں کو مٹانے والی ہے نا, کہ اس کا بدلہ اگر دنیا میں بھی مل گیا تو یہ آسان ہے. اور بہت سی خطائیں ایسی ہوتی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. اور حدیث شریف میں کہ بارگاہ رسالت سے سوال ہوا کس پر بلا یعنی آفت زیادہ سخت ہوتی ہے, فرمایا انبیاء پر, پھر جو بہتر ہے آدمی میں جتنا دین ہوتا ہے اسی کے اندازے سے بلا یعنی آزمائش میں آفت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین میں قوی یعنی طاقتور ہے بلا یعنی آفت بھی اس پر سخت ہوگی, اور دین میں ضعیف یعنی کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے. تو ہمیشہ بلا میں یعنی آفت میں مبتلا کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہا. تو ہمت رکھیے, لا باس طہور انشاء اللہ, یعنی کوئی گھبرانے کی بات نہیں, آپ کی یہ بیماری انشاء اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اصل میں چند دنوں سے پہلے وہ جو ہم نے وضاحت کی تھی ملاقات کے حوالے سے, تب چند دنوں سے ملاقات کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائیوں تک متقفین کے پیغامات تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں, بہت زیادہ آ رہے ہیں, لہذا کچھ مشورہ تو ہوا ہے کہ آپ کی یہ جو ملاقات کے حوالے سے جو مطالبے ہیں اس پر غور کیا جائے. سبحان اللہ, کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے. اب یہی نا بابا کہ اگر ملاقات ابھی شروع کرتے ہیں تو مدی مذاکرہ ختم کرنا پڑتا ہے, کرنا ہمارے پاس ڈیڑھ گھنٹہ ہے, سو ڈھائی پونے تین بجے تک بھی ہم چلا لیتے ہیں جی مدنی مذاکرہ. آج تاک رات بھی نہیں ہے, یہ دنیا بھر کے جو بھی جن ملکوں میں ناظرین جن کے تین گھنٹے چار گھنٹے اوقات کا فرق ہے وہ ابھی بیچارے وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوں گے. مدینہ منورہ میں بھی ابھی گیارہ بج رہے ہیں, گیارہ بجنے والے ہیں. اب ہم دیکھیں یہ ہند والے ہیں بابا, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا دکھائیے ہند میں. اب یہ ہند کے اسلامی بھائی جمع, اب اگر ہم آف ایئر ہوتے تو یہ بھی آف ہو جائیں گے, مدنی مذاکرہ ان کے لیے بھی ختم ہو جائے گا, ساری دنیا کے لیے بھی ختم ہو جائے گا, نقصان چھوٹا نہیں ہے. اب یہ بےچارے یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی, اب خدا جانے ان کو کس نے کہہ دیا کہ جاؤ ملاقات ہوگی تمہاری. اب بے چین ہیں یہ, دل تھوڑا کرتے ہیں, میں نے کہا پتا نہیں یہ سیکھنے آئے ہیں یا ہاتھ ملانے آئے ہیں, اب یہی جانتے ہوں گے. اس کی وجہ سے جو ہزاروں اس وقت سن رہے ہیں یہ بھی محروم ہو جائیں گے نا, اور ایک تعداد ہے جو متقفین کے علاوہ شاید ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہیں جو باہر سے آتے ہیں, جو اعتکاف نہیں کرتے, دوسرے علاقوں سے آتے ہیں. دیکھو یہ ماشاءاللہ ہر طرف سر ہی سر ہیں, یہ سب متقفین نہیں ہیں, یہ سب بیچارے محروم رہیں گے. اب کیا کیا جائے, یعنی بالکل دل مطمئن نہیں ہے اس طرح کی ملاقات سے جس میں دین کے مدنی کام کو یہ اور علم دین کی خدمت کو ترک کرنا پڑ رہا ہے. اب میں کروں کیا؟ میں بھی اب اگر نہیں کرتے ملاقات تو اس میں جو کم عقل ہے وہ شاید وہ کچھ اور نقصان پہنچا دیں اپنے آپ کو کہ چھوڑو یار نہیں جاتے مدنی ماحول میں, یہ تو ملتا بھی نہیں ہے ہم سے. اب میں ٹائم کہاں سے لاؤں یار, کیا کروں؟ بہرحال ایک ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب کیا کریں, آج ایک بجے ختم کر دیتے ہیں. کچھ اس ٹائم بھائی کچھ ارے سب سے تو ناممکن ہے ملاقات, کوئی ترکیب کر لیتے ہیں کچھ اس ٹائم بھائیوں سے ملاقات کی, آج کر لیتے ہیں, کل کا کل دیکھا جائے گا کیا ذہن بنتا ہے. کل تو وہ صلاۃ التسبیح بھی ہے, کل ملنا ہوگا تو اعلان ہو جائے گا, موفق نہیں آیا تو نہیں ہوگا. کوئی اگر ایسی وجہ ہو گئی, یہ تو ہمیشہ کہ ہمارے یہاں تو ہم لوگ تو ہمارا تو حساب ہی ایسا ہے کہ بس کہ کبھی کوئی ایمرجنسی آ جائے کہ ملاقات موقوف ہو جائے, کوئی بھی ترکیب, کوئی حفاظتی امور کے معاملات, سیکورٹی کے معاملات ایسے ہیں مطلب کہ جس کی وجہ سے عین وقت پر سارے اندر آ گئے اور کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی تو ملاقات نہیں ہو سکتی. بھائی تکلیف معاف کر رہا, ایڈوانس بھی تکلیف معاف کر رہا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ملاقات کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہو جب بھی تو سلام کرنا سنت موقعہ ہے, یہ یاد رکھیے. سنت موقعہ کا ایک آدھ بار ترک برا اور عادت بنا لینا یہ گناہ. سلام کرنا ضروری ہے, بلکہ چند بار ترک گنا, یہ عادت بنا لینا. اساعت کی عادت گنا اور عادت پر اصرار کبیرہ, اس طرح کے الفاظ دونوں ہاتھ بلا حائل, ہتھیلیاں ملانا یہ بھی سنت ہے. جیسے ہاتھ میں کوئی چیز حائل ہے, یہ کاغذ ہے, یوں ہاتھ ملانا. اب بعض اس طرح نوٹیں رکھ دیتے ہیں ہاتھ میں ٹچ کرنے کے لیے, کوئی چادر پھنسا دیتا ہے ٹچ کرنے کے لیے, تو ایک ٹچ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ ملانے کے بعد بھی آپ رکھ دیں سائڈ پر, انشاءاللہ ٹچ بھی ہو جائے گا, چادر کو بھی ٹچ ہو جائے گا, چادر آپ کے گلے میں لٹکی رہی تو سنت کے مطابق ہاتھ ملائے نا. کوئی چیز حائل نہ ہو, رسالہ, چادر, پرچی, کوئی چیز جو مجھے کہنا چاہتے ہیں آپ وہ لکھ لیں, لکھ کر نام, ٹیلی فون نمبر, ایڈریس وغیرہ ضرور ہو, چاہے ایک لائن ہو, ٹیلی فون نمبر کم از کم ہونا چاہیے. تو یہ مدنی تربیت گاہ پہ آپ جمع کروا دیں. مجھے داستانیں سنانے بیٹھیں گے تو پھر ملاقات اگر ہوئی بھی تو کم لوگوں کی باری آئی ہے. پچھلے دنوں ملاقات کی تھی تو مسلسل یہ ہوتا تھا کہ سب سے ملاقات نہیں ہوتی تھی, بےچارے اتنی گھنٹوں مشقت برداشت کر کے وہ پہنچ جاتے تھے لیکن ملاقات خلاص, وہ ساری کا وقت ہو گیا, سحری کی بھی قربانی نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے وہ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے, صرف ہاتھ ملائیں گے, اور ہمارے اسلامی بھائی جو آپ کو بالکل ہاتھ پکڑ کے وہ رستہ دکھا دیتے ہیں, اس سے برا بھی نہیں مانیں گے, میں ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں, تو ہی مطلب یہ کہ بہت سو کی باری آ جائے گی. ورنہ بےچارے جو رہ جاتے ہیں بالکل ہاتھ ہی نہیں ملا پاتے, ان پر کیا گزرتی ہوگی یار, کہ ہم گھنٹوں محنت کر کے اندر گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہاتھ ہی نہیں ملایا, اب میں کیا کروں, پھر اب میں اپنے تھکن کے رونے بیٹھوں, میں یہ ہوں, میں بوڑھا ہوں, یہ تو آپ کو سمجھنا ہے نا کہ میں کیا ہوں. میں پھر بھی آپ کو پتا مسکراتا رہتا ہوں, جھاڑنے سے بچتا ہوں, ورنہ جوان بھی اگر یہ سینکڑوں سے یوں ملے تھکن کے بعد میرا خیال ہے کاٹ کھانے دوڑے, دو چار کو تو ہاتھ رکھ دے جاتے ہو گے نہیں, لیکن الحمدللہ میں ایسا نہیں کرتا. مجھ پر بہرحال رحم کی اپیل فائل کروا دیتا ہوں آپ کے پاس, کہ دبوچنا نہیں ہے, کھینچنا نہیں ہے, بس کھینچتے ہیں, بعض اچھل کر پیشانی چومنے کی بھی کبھی کبھار ہوا کہ کوشش کرتے ہیں, تو ایسا نہ کرنا, ہاتھ کھینچ لیتے ہیں بعض جذبات میں, اگر ایسا نہیں کرنا, اب نرم نرم ہاتھ ملانا مجھ سے, اور کچھ بولنا نہیں. قفل مدینہ, کیونکہ نعت شریف وغیرہ چل رہی ہوتی ہے, وہاں عام طور پہ تو وہ بولتے بھی ہیں تو بعضوں کا سمجھ آتا ہے بعضوں نہیں آتی سمجھ, تو وہ آپ کو کر رہا ہو, کروانا ہوگا دم, اور وہ پکڑ کے آپ کو راستہ دکھا دے گا تو آپ کا نکل جائے گا دم کہ یار اس نے دم نہیں کیا ہم نے بولا. تو آپ مطلب اس کا طریقہ دم کروانا, تو اپنی ہتھیلی پر آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ میں بھی دم کر دوں گا, مگر بولنے کی اتنی عادت ہے کہ وہ پھونک ماریں گے بھی تو دم دم دم کرتے رہیں گے, تو رب رب رب کرو نا, اللہ اللہ کرو نا, میں پھونک مار رہے تو سمجھ جاتا ہوں. دعا کا کہنا ہے تو پتا نہیں کیا کیا بولتے ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ خاص سمجھ نہیں آتی, تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ یوں کر لیں, یوں کر لیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دعا کا بول رہا ہے. اب آپ بولو گے بھی تو میرے کو یاد تو سب کا رہنے سے رہا, یاد کیسے رہے گا, اتنی مارا ماری اڑا اڑی میں یاد نہیں رہتا, تو اس لیے وہ یوں کر لیں گے تو انشاءاللہ کام آپ کو تھوڑا یوں دل کو مطمئن کر لینا کہ ہم نے بول دیا ہے, کیا اور کیا کر سکتے ہیں, اب بولو گے تب بھی مجھے تھوڑی یاد رہے گا. تو اس طرح حکمت عملی سے پھر کوئی بولتا ہے بولے گا کہ ہم کو آٹوگراف دے دو, کوئی اجازت طلب کرتا ہے کہ پیشانی چوموں آپ کی, ایسے مجھے آزمائش میں نہ ڈالے, اگر پیشانی چومنی ہے تصور میں چوم لیا میرے, اور کیا ہوتا, نرمی سے پیار سے فوراً ہاتھ ملا ہے, اور رکنا نہیں ہے بولنا نہیں ہے بس چلتے رہنا ہے, تو انشاءاللہ بسوں کی باری آ جائے گی ہاتھ ملانے کی انشاءاللہ. تو یہ ابھی بعد میں اعلان کیا جائے گا کہ کون کون آج ملے گا, پہلے آپ نے دعا تو پڑھ لیں اختتام کی, نہیں تو اس پہ بھاگیں گے دعا رہ جائے گی, اور بھاگ کر کسی کو ایزا نہیں دینی ہے, جس کی باری ہو بھی ایزا نہیں دیں گے کہ کسی کو لات لگی, کسی کو ٹھوسا لگا آپ کا, کسی کو نہیں, کیونکہ یہ ملاقات جس دن ہوتی ہے نا جن کی پتا ہوتا ہے نا, تو پتا چلا ہے کہ یہ شام سے بھی بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, مغرب بھی وہیں پڑھتے ہیں, یہ سنا ہے اللہ بہتر جانے, تراویاں وہیں پڑھتے ہیں, مجھے پتا نہیں کھاتے بھی وہیں ہوں گے, اور پیشاب کرنے جاتے ہوں گے, وضو کرنے کسی کو بول کے جاتے ہوں گے, تو وہاں یہ اب جو نیک بندے وہ پہلی صف مسجد کی لیتے ہیں, اور یہ اللہ کے نیک بندے کیسے وہ آخری صف لیتے ہیں, وہ جا کر وہاں بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں ملاقات کے شوق میں. اب ایسا اسلامی بھائی بےچارا اتنی دیر سے بیٹھا, اس کی باری ہی نہ آئے, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, تو اسے خالی ہاتھ ملانا اور رکنا نہیں ہے. یہ سنت کے ترک پر سنت موقعہ جو ہے نا, اس کا ترک اساعت کہلاتا ہے, اساعت یہ ایک فقہی اصطلاح ہے, جیسے مکروہ یہ بھی ایک اصطلاح ہے, تو اساعت اساعت کے یعنی برا کیا ہے, برا کام, اچھا نہ ہو برا, اساعت, تو ترک اساعت, اساعت, اچھا وہ جلدی میں شاید اساعت کا ترک کرنا ثواب, یہ ترک ترک کرنا اساعت اور کرنا ثواب ہے. اچھا تو وہ سنت موقعہ کا ترک اساعت اور اساعت اور سنت کا ادا کرنا ثواب, سنت موقعہ, سنت غیر موقعہ کا بھی عمل کرنا تو ثواب ہوتا ہے, لیکن ترک اساعت نہیں ہوتا, غیر موقعہ کا اساعت, اور نادرن یعنی کبھی کبھار ترک ہو گیا تو اس پر اتاب, اتاب ناراضی, رب کی ناراضی, جی اتاب فرمان, اتاب ہے نا رب کی ناراضی, اور اس کی عادت پر یعنی اساعت کی عادت پر استحقاق عذاب, یعنی جو اساعت کے ترک کی اساعت کرنے کی عادت بنا لے تو وہ عذاب کا حقدار ہے. جزاک اللہ. پاپا اس سے پہلے کہ آپ دعا کروائیں ایک دو سوالات میں کر لیتا ہوں آپ سے, ریواتا نہیں ہے, ایک بج کر سات منٹ ہو گئے, اسلامی چل کر وہ میں پڑھوں گا نہیں ملاقات کی جگہ پر, اللہ آپ کو مزید ہمت, اللہ ہمت طاقت, ایک دو سوالات اسلامی بہنوں کے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ باری کے دنوں میں کیا اسلامی بہن نے پوچھے کہ حالت نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ جی ہاں نکاح ہو جائے گا, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتی ہیں کہ میں نے 25 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی لیکن 22 سال تک مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی اور اب میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں. وہ فرض جو ہوئی تھی وہ تو ساقط نہیں ہوگا, تو اس کو کسی طرح بھی ادا تو کرنا ہے نا. توبہ کرے اور رقم جو اس کے پاس موجود ہے وہ بطور زکوٰۃ دے. پھر یہ کہ پورا حساب بھی لگا کہ 22 سال میں کتنی اس پر زکوٰۃ بنی, جو ظن غالب کر کے دارالفتا سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ بن جائے گا. ہاں یہ ہے پیچیدہ, دارالفتا اہل سنت کو لکھ کر سوال بھیج دیا جائے. میرا خیال ہے جواب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر گھر کی چھوٹی چھوٹی بات پر عورت پہ ہاتھ اٹھاتا مارتا ہے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اب چھوٹی سے مراد کیا ہے؟ اگر شوہر ظلمن مارتا ہے تو گناہگار ہے. ظلمن مارتا ہے تو گناہگار. انڈرسٹوڈ. تو اب وہ چھوٹی بات تو اس کے نزدیک چھوٹی ہو اور شوہر کے نزدیک بہت بڑی ہو, ٹھیک, کچھ کہا نہیں جا سکتا نا. تو جیسے صورت ہوگی ویسا حکم ہوگا ظاہر. مارنے کی وہ ایک حد تو ہے کہ وہ شدید مار تو بڑی خطا پر بھی شدید مارنے کی تو اجازت نہیں ملے گی. تو مشورہ یہ ہے کہ شوہر مارے نہیں. اور دوسری حکمت عملی اپنائے, تو جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنی عورت کو قابو کرے. اگر عورت تنگ کرتی ہے تو بعضوں کا شوہر ہی تنگ کر رہا ہوتا ہے, خر دماغ ہوتا ہے جی. بات بات پہ وہ گالیاں دینا, جھاڑنا مارنا, یہ تو آخرت میں پھنس جائے گا. اگر سانس پھول جاتی ہے عورت کے شوہر کو خوش کرتے کرتے, اگر اس کو وہ پتا نہیں طرح طرح کی وہ اس کی وہ ترکیبیں بناتا رہتا ہے اور اس وہ آج اس سے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بولتا ہے نہیں, مطلب وہ اس کو اور کوئی انداز چاہیے ہوتا ہے. تو ایسے شور ہوتے ہیں جو اس طرح بھی تنگ کرتے ہیں. البتہ آپ کا یوں جواب مطلب کہا جا سکتا ہے کہ اگر ظلمن یہ مارتا ہے تو گناہگار ہوگا. اب دیکھو نا, شوہر کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے تو اگر ڈیمانڈ اگر وہ جائز ہے تو پوری تو کرنی پڑے گی. فتح اور رضویہ شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر چاہتا ہے کہ یہ موٹی ہو جائے اس کو موٹی بننا پڑے گا کافی کے جو بھی طریقہ ہو. شوہر اس سے خوش ہے تو شوہر کو راضی رکھنا پڑے گا اس کو, ٹھیک. یہ میرے پیٹ کے کفلے مدینہ کی تحریک پر اثر پڑے گا اس کا یار. لیکن کوئی بات نہیں, ہماری تحریک تو آخرت کے لیے نا, ثواب آخرت کے لیے. جن مدارس میں مجہول طریقے سے قرآن پڑھایا جاتا ہے, ان مدارس میں قرآن پڑھنا یا ان کا مجہول طریقے سے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھنا تو معروف چاہیے جی, لیکن مجہول طریقے کو گناہ تو نہیں کہیں گے. مجہول کی صورتیں دیکھی جائیں گی نا, کیا مجہول ایک تو ہوتا ہے جو یہ پڑھتے ہیں والا اثر ان الانسان لفی خسر, اس طرح کر کے مجہول میں ایسا ہوتا ہے امالا جس کو کہتے ہیں والا اثر کر کے, اس طرح یہ بھی غلط ہے اگرچہ کہ اس کو ہم ناجائز نہیں کہتے, لیکن بہرحال اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے وہ نورو کر کے پڑھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ مجہول میں اگر یہی مقصود ہے تو منع کریں گے اس سے, اور اس سے بڑھ کر کوئی ہے لہنے جلی ہوتا ہے یا کوئی اور غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کے احکام پھر جدا ہوتے چلے جائیں گے. بس ایسے قاری صاحب سے پڑھے, ایسے مدرسے سے پڑھے کہ جس میں معروف طریقے پر سکھایا جاتا ہو, ورنہ مجہول پر زبان بیٹھ گئی نا تو پھر وہ معروف پر آنا بھی دشوار ہو جائے گا. ایک بار جو رٹ گیا اس لیے وہ شروعات کا وہ جو ہے نا وہ بس معروف ہی ہو, مدینہ ہو جائے. ملاقات کے شوقین اسلامی بھائیوں, تھوڑی دیر کے اندر ڈھیروں ڈھیر ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر, براہ کرم مدنی مذاکرہ جاری رکھا جائے. یہاں بھی پرچی آ رہی ہے صاحب, مدنی مذاکرہ جاری رکھنے کی. جی باپا, کیونکہ ملاقات جو ہوگی یہ کم و بیش 10 حلقوں کی کوشش ہوگی ہماری, جبکہ یہاں پر 130 حلقے تو بن چکے ہیں, یعنی 120 حلقے والے ویسے ہی یہاں فارغ ہو جائیں گے. ان کو پوچھ لیتے ملاقات کس کس کو کرنا ہے, ابھی پتا چلے گا. ملاقات کرنا ہے مطلب نہیں, جو جن کو ملاقات کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں, جن کی ہو گئی ہے وہ نہیں, جن کی نہیں ہوئی ہے. اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں, میں چاہے مدنی مذاکرہ بند ہو جائے, یہ علم دین اور نیکی کی دعوت کا راستہ اس وقت دینے کے روک کر ملاقات ہونی چاہیے. ایک کا فائدہ ہے, ایک ملاقات کرے اس کا ایک کا ہی ایک بڑا حسرت ہے اس کی, چار آدمی کو بول سکے ہے ہاتھ ملا کر آیا ہوں. اور کیا مطلب, یہ حسرت ہوتی ہے نا, مشہور آدمی کرکٹر ہوتا ہے بہت بڑا کرکٹ, بھاگ بھاگ کے آٹوگراف لیتے ہیں, کائی کے لیے لیتے ہیں, برکت کے لیے تھوڑے لیتے ہیں کہ وصیت کریں گے کہ کرکٹر کا آٹوگرافر یا فلم اسٹار کا آٹوگراف میری قبر میں سرانے رکھ دینا, یہ تھوڑی ہوتا ہے. وہ دکھاتے ہیں دوستوں میری ملاقات ہو گئی, آٹوگراف لے آئے ہوں. دیکھ میرے سے ایسا کئی بار ہوا ہے, آپ لکھ کر دیں تاکہ میں بول سکوں میری ملاقات ہوئی ہے, پروف چاہیے مجھے, یہ میں صحیح ہے تو مجھے لوگوں نے لکھوایا مجھ سے. میں نے عقل بھی میرے کو اگر بکاتی ملتی ہوتی تو میں تھوڑی تقسیم کر دیتا یار, یہی رہی یار ملاقات کا مقصد کہ چار آدمیوں کو آپ بول سکے کہ میں ہاتھ ملا کے آیا ہوں. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک ایس ایم ایس میں نے موصول کیا ہے کسی کے ذریعے, سلام علیکہ والے السلام. پاپا کوئی اور وقت ملاقات کا ہو, یہ ہماری آخرت کی تیاری کے لیے انمول لمحات ہوتے ہیں. آہ مدنی مذاکرہ, پاپا اب کسی اور دن آسان ہو تو مدینہ مدینہ. مطلب یہ کہ دونوں طرف سے اسلام آباد آہ مدنی مذاکرہ کرم, ہم اب کیا کریں؟ اسلام آباد سے بھی آئے کہ آہ مدنی مذاکرہ. ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے اسلام آباد والوں کی ملاقات اپنی ہونی رہی ہے, اب ہم یہ کرائیں گے تو پتا چلے گا کہ جذبہ کتنا مدنی مذاکرے کا. بہرحال یہ کہ ملاقات کرنے میں یہ غالباً نقصان چھوٹا نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ایک تعداد ہوگی جو رمضان کا مہینہ ہے, لوگ جاگنے کا ایک ذہن رکھتے ہیں اور اوقات میں نے کہا ملک با ملک تبدیل ہوتے ہیں اوقات. وہ اس دن تاثرات میں بھی وہ کچھ دکھایا تھا نا کہ رات کو ہم جاگتے ہیں, رات کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو ایک تعداد وہ تھی جو کھیل کود میں نا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد خصوص باب المدینہ اور یہ بڑے شہروں کی وہ ہے کہ جو رات کو مذاکرے میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں تقریباً جو ہے نا, وہ جب علاقوں میں بھی جاؤ تو ہاں یا رات کا مذاکرہ رات کا مذاکرہ, دن کے مذاکرے کے مقابلے میں رات کے مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے, کئی گنا زیادہ ہوتی ہوگی. جی اب جیسے اسلام آباد کا یہ بڑا اجتماع دیکھا, ہندی کا بڑا, انڈیا کا بڑا اجتماع بھی دیکھا, تو یہ سب دن کو تھوڑی ہوتے, یہ تھوڑی دن کو کون دکھائے گا, یہ کون گیدرنگ کرے گا, کون آئے گا یہ جمع کریں گے, تو یہ رات کوئی تراوت ہوتی ہے. آج دوپہر کو کہ وہ علماء اور مشائخ کے تعلق سے بہت پیارا سوال چلا تھا, میں یہی سوچ رہا تھا میں یار یہ سوال تو رات کو ہوتا تو ہمارا پیغام بہت سو تک پہنچتا, یہ بھارت وہ اب کیا کیا کرے کیسے چھانٹی ہو یار, چھانٹی بھی جس نے کی بےچارا وہ مجھ سے کہا کہ نہیں ہوں سمجھا ہوگا, چلو اس وقت صحیح ہے وہ بھی صحیح تھا غلط نہیں تھا, میری ہرس ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ لوگوں تک پہنچے. اب یہ کہ دوپہر کو زیادہ ناظرین ہم جمع کر ہی نہیں سکتے, نہ یہ حاضرین بھی دوپہر کو تھوڑی آتے ہیں جو اس وقت پورا یعنی کہ ٹھٹ کے ٹھٹ ہیں, یہ دن کو نہیں آتے یہ لوگ رات ہی کو آتے. بابا بلے شاہ کے شعر سے بھی پیغام آ رہا ہے بابا سبحان اللہ. اب تو یہ ایک میسج پڑھ دیا ہے تو میرے کو بھی میسج کی لائن لگی ہوئی ہے, نقصان تو ہے سر. سردار آباد سے بھی آ گیا, چلیں کیا کریں بابا. ہاں یہ بھی دیکھو حاجی شاہد بھی کافی عیسائی بھائیوں کو جمع کر کے بےچارے بیٹھے, کیا اب بھی ان کو چھوڑتے ہیں نا تو یہ سو جائیں گے, ہو سکتا ہے اور سوئیں گے تو ان کے لیے سحری کے لیے جاگنا بھی آزمائش بڑھتی ہو تو تعجب نہیں, جاگتے رہیں گے ڈھائی پونے تین بجے اٹھیں گے تھوڑا چائے پانی پئیں گے تو سحری کا وقت ہو جائے گا شاید. یہ ان میں وہ ہوں گے کہ جو ملاقات کر چکے ہوں گے, یا باہر والے ہوں گے جو غیر معتکفین, ان کو پتا کہ ہماری ملاقات کی تو کوئی صورت بننی نہیں ہے, یہ ہوگی ہی نہیں کی, کہ جن کا مطلب ہے کہ وہ باری آئے گی کسی کی اتنے اتنے حلقے. اب وقت جا رہا ہے لیکن ملاقاتیوں کی ایک ہی صورت ہے, انہوں نے مطمئن ہونا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے ہم تجربہ ہے کہ 100% کامیاب ہلکا کھانے پینے کا, سیکنڈ پوزیشن ملاقات, اور بعض اوقات یہ کہ ملاقات بھی فرسٹ آ جاتی ہے سیکنڈ پوزیشن کھانے کی, یعنی کہ یہ چلتا رہتا ہے. مگر ان کو اپنے یہ کہیں گے نا کہ بھائی سحری نہیں ملے گی, پانی پی کر روزہ رکھنا ہوگا, ملاقات کر لو تو شاید یہ پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں نہیں کھانا تو کھائیں گے, سارا دن گزاریں گے کیسے. تو یوں کھانا پینا فرسٹ, سیکنڈ پوزیشن ملاقات, کامیاب ترین حلقہ ملاقات. چکوال سے ایک میسج آیا بابا, اگر سب کے پاس تو آپ لوگوں کے نمبر بھی نہیں ہوں گے. جی بابا وہ تو پھر بھی آ جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ, ہائے ہائے. کرو کرو کام کرتی نہیں اب تو عقل و خیرت, المدد اے میرے رہنما المدد. واقعی عقل کام نہیں کرتی. مدنی مذاکرے کا ختم ہونا یقیناً یہ نقصان کا بھی تقابل کر دو, یہ بھی ایک واقعی ایک نقصان ہے, لیکن اب ملاقات کرنے والوں کے جذبات بھی یاد آتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں اس وقت 10:15, ابھی کولمبو سے مجھے ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہم یہاں جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. بابا ایک میسج آئے, آج کے مدنی مذاکرے کی دیکھتے دیکھتے میں نے یہ نیت کر لی کہ اب اپنی زندگی جو ہے وہ میں نے مدنی کاموں میں گزارنی ہے. سبحان اللہ, آ مدنی مذاکرہ. اچھا یہ پھر آ مدنی مذاکرہ, نہ نقصان تو کیا نفع میں نقصان ہو رہا ہے, کہ پتہ نہیں کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. کئی ایسے ہوں گے کہ جب تیاری کر رہے ہوں گے, ابھی اس وقت یو کے میں تقریباً 9:20 ہوئے ہوں گے شروعات شاید, یا بہرحال تو وہ رات کے 9:20 اور یو کے میں بھی اپنا الحمدللہ کام ہے دعوت زمین, تو وہاں بھی لوگ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. جو نیٹ پہ ہمارے یہاں اسلام بھی بیٹھتے ہیں نا, یعنی جو نیٹ پہ ہم چینل پہ دکھاتے ہیں, تو وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی لائن لگی ہوتی ہے نا کہ جگہ بجگہ جگہ بجگہ دنیا بھر میں اسلام بھائی جو ہے وہ جمع ہو کے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ان میں سے مخصوص ہی کو دکھا پاتے ہیں, سب کو دکھا بھی نہیں پاتے, بہت بڑی تعداد. تو وہ روزانہ کے نا الگ الگ قوم لے رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, روزانہ وہ آ رہی ہوتے ہیں کہ یہاں سے دکھایا جائے, یہاں سے دکھائیں, یہاں سے دکھائیں, یہاں سے دکھائیں. اللہ دیکھو بھیونڈی ہند جمع ہے, یہ بھیونڈی اس میں مہاراشٹر میں, تب پیغام بھی آئے گا بھیونڈی ہند میں 6 عمرے کے ٹکٹ ہیں. اللہ 6 مدینے کے ٹکٹ, واہ. جلدی نام بھیج دیں بھیونڈی والے اسلامی بھائی, جلدی سے نیٹ پر نام بھیجیں. مدنی منہ نے کیا لکھا ہے, قریب کریں. جی بابا فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. نہیں یہ پڑھا مصری پڑھا جائے گا, مذاکرہ آج جاری رہے گا. ماشاء اللہ, مدنی مذاکرہ جاری فرمائیں برائے کرم. ابھی فی الحال تو جاری ہے بھی نہیں کہہ سکتے یار, جاری ہے. چھ نام آ جائے بابا, اس وقت بس ادھر ادھر کی ترکیبیں بن رہی ہیں ہماری, سوال جواب تو نہیں چل رہے بابا. بالخصوص جو ہے وہ اچھا نگران شورا نیچے کیا لگے, نگران شورا مدنی مذاکرہ جاری رکھیں, اوپر میرے لیے لکھا ہے مدنی مذاکرہ جاری رکھے. باپا نگرانی شورا شاید یوں ہو گئے, دونوں جاری رکھے آنے کے, نگرانی شورا کو ہو سکتا ہے یہاں وہ ریکویسٹ ہو گئے جاری رکھوائیں. بہرحال اب یار کچھ ملاقات تو کرنی پڑے گی لگتا ہے. باپا یہ ناقص مشورہ ہے, دیکھا نا یہ راضی ہوتے ہیں میں جتنا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے, ہم ہاتھ ملا کر کیسے ہاتھ ملائے بغیر کس منہ سے لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے ملاقات نہیں ہوئی ہماری, ہم بول سکیں گے سینہ تان کے ملاقات کر کے آئے بابا. یہ ہند سے نام آ گئے میں بھیج رہا ہوں بیٹا. باپا وہ جمعہ کو جو ہے چونکہ وہ سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے, ہفتے کی رات ہوتی ہے, تو دیگر ممالک میں بھی اور یہاں بھی بعض اوقات ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. وہ ایک عرض ہے کہ جمعہ اور ہفتہ جو ہے نا اگر یہ دن کم از کم جو ہے نا. اللہ تو ہفتہ ہے. جی پاپا میں یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ آج ہمارے ناظرین کی تعداد اور راتوں کے مقابلے میں شاید زیادہ ہوگی. ہفتے کو رات کو واقعی چھٹی کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہوگی. اسی طرح بعض جگہ ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے پاپا. یار یہ تو لیکن دیکھو نا یہ ملاقات ہی پاپا آج تو اعلان بھی نہیں ہوا ابھی کہ کون سا حلقہ کرے گا. ناقص مشورہ ہے کہ اگر آج ذرا غور کر لیں مزید اور اس کو جاری رکھیں. یہاں بھی پرچیاں اسی طرح کی آ رہی کہ مذاکرہ جاری رکھیں. اور یہاں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا باپا آپ جن سے, تو وہ بھی ایک اچھی خاصی تائید یہی ہے کہ مذاکرہ جاری رہے. وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو سب خبر کہ ایسے ایسے آدھے دماغ والے بھی ہیں کہ وہ ناراض ہو کر کہیں نہیں گھر بیٹھ جائیں جا کر. وہ دس دن والے آئیں گے تو ان سے کون ملاقات کرے گا, ان کی تو تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. آخری دس دنوں میں تو پچھلے بار بھی ملاقات نہیں کی تھی ہم نے تو مجھے یاد آ رہا ہے. جی امین اسلام آباد والے آ گئے بابا ماشاء اللہ. یعنی یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں جو فیضان مدینہ میں ملاقات کا ذوق و شوق رکھ رہے ہیں, اللہ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے. اللہ یہ ہے کہ اس وقت صرف اتنا سا غور کر لیجئے کہ ادھر ہم نے مدری مذاکرہ شٹ ڈاؤن کیا, چلے کوئی اور سلسلہ مدی چلے گا ناظرین کے لیے چلے ہو جائے گا, لیکن اتنا سا دیکھیے کہ ادھر مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ہی کتنوں کے مطلب کہ یہ معاملات ہمارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ یار یہ لاس ہوگا. کئی بےچارے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو اللہ نہ کرے گناہ بھرے چینل پکڑ لیتے ہوں گے. ادھر مدنی مذاکرہ ختم ہوا ادھر گناہ بھرا چینل آ گیا. اللہ اللہ کرے. بہت سو کو تجربہ بھی ہوگا واپس شاید واللہ عالم کسی جگہ اس طرح دیکھنے کا کہ وہ مذاکرہ آف. ارے اب تو مکہ المکرمہ سے بھی میسج آ گیا. ہاں ہاں صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا رہے ہیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام عبد الشکور ہے اور میرا تعلق ضلع اکاڑا تحصیل دیپال پور حویلی لکھا شہر سے ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ محقق کسے کہتے ہیں؟ موکل موکل محقق محقق محقق محقق تحقیق کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ محقق کا سوال تو کرے نہیں موکل ہی ہوگا یار. تو دوبارہ چلا دینا. میرا نام عبد الشکور ہے اور میرا تعلق ضلع اکاڑا تحصیل دیپال پور حویلی لکھا شہر سے ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ محقق کسے کہتے ہیں؟ محقق بول رہے ہیں لیکن ان کو پھر ہو سکتا ہے بات تلفظ مقصود وہی ہو. موکل. آپ دونوں کا جواب دے دیں. موکل جو ہے وہ جس کو وکالت دی گئی موکل, اور موکل وکالت دینے والا. موکل وکالت دینے والا اور موکل وکالت دیا گیا. جی یہ تو اس کے معنی ہوئے لیکن ہمارے یہاں ماحول میں موکل وہ اس جن کو کہتے ہیں کہ جس کو قابو کیا جائے. یہ بابا جیوں کی اصطلاح میں تو اس کو موکل بولتے ہیں. موکل موکل ہے اس کے پاس. تو یہ بابا جیوں کی اصطلاح میں جس جن کو یہ قبضہ کرتے ہیں کچھ پڑھ پڑھا کر, اور بہت ساروں کو آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی موکل قبضہ کریں, ان میں بھی بیٹھے ہوں گے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے, کوئی وظیفہ مل جائے کہ موکل ہمارے قبضے میں آ جائے. ہے کوئی کسی کو موکل چاہیے؟ جذبہ ہے کسی کو موکل قابو کرنے کا؟ چلے جی, ان میں کوئی نہیں ہے. پاپا ہوں گے ایک چاہیے؟ نہیں بھائی, یہاں تو ایک بھی نہیں ہے. ایک ہے اس لائن میں, ادھر بھی ایک ہے. جی بابا, میرے لیفٹ سائڈ پر تین چار ہیں. تین چار ہاتھ بڑھ رہے بابا, ادھر بھی ہے. ہاں یہ ادھر بھی. ایک نابینا اسلام بھائی, انہیں بھی چاہیے بابا. اچھا کیا کریں گے موکل؟ وہ کیا کریں گے؟ آ جائیں گے. نہیں, جنات میں تبلیغ کریں گے. ایسا کوئی ہے نیکی کی دعوت عام کریں گے, اس کو قابو کر کے اور تربیت بھی دینی پڑے گی نا نیکی کی دعوت دینے کی. یہ بتا رہے ہیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار باپا, اس میں یہ نیت فرما رہا ہوں کہ ان سے مدنی کام کروائیں گے. یہ تو میں پہلے بول چکا نا, سمجھ جو چلی گئی ہو شاید پہلے سے. چلو نیت ہوگی آپ کی, مدنی کام کرواؤں گا. جی جی, ہے نا. اور کیا کریں گے؟ بس یہی نیت فرما رہا ہوں. آپ کی کیا ذمہ داری ہے دعوت اسلامی میں؟ ابھی شعبہ عشر میں ذمہ داری ہے. شعبہ عشر؟ عشر میں. جی اچھا, دعا. اور یعنی کہ بس یہی کام کرتے ہیں یا اور کچھ درس وغیرہ؟ الحمدللہ درس کی بھی ترکیب ہوتی ہے, مدنی حلقہ, مدنی قافلے میں سفر. جی جی. روز کے کتنے درس ہیں؟ دو درس. دو دینے سننے کی ترکیب ہے آپ کی؟ الحمدللہ. جی. مدنی قافلہ ہر مہینے تین دن؟ الحمدللہ. بارہ ماہ پچیس ماہ تربیت کورس بھی کیا ہوا, ابھی نیت ہے تیس دن کی انشاءاللہ. اچھا, تو موکل کے ذریعے کیا جدات میں کام کریں گے یا یہاں کریں گے؟ کیا مدنی کاموں میں کیا اس سے استفادہ فرمائیں گے اگر مل گیا تو؟ ان سے جنات میں کام بھی کروانے کی نیت ہے, مزید اگر انسانوں میں بھی نیت کام کر سکتے ہو تو کروا دیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کوشش کی آپ نے پہلے کبھی؟ کوشش کی نہیں ہے لیکن ناکامی ہوئی. کوشش کی نہیں ہے بس دل کی نہیں ہے. ایسے بغیر کوشش کے مل جائے تو قبول. جی جی. اچھا, پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اب جن ہم کو دیکھے گا کہ ہم جن کو دیکھیں گے؟ ویسے مدنی قافلوں کے برکت سے اتاری جنات سے ملاقات یعنی انسانی صورت ہوئی ہے. ہوئی ہے اتاری جن سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی جی. آیا جن کو دیکھا ہے آپ نے؟ انسانی صورت میں اتاری جنات کو دیکھا ہے. وہ بلوچستان کے علاقے میں بارہ تربیت کورس کے دوران گئے تھے, بارہ دن کا قافلہ تھا اس میں. اس نے کیا کہا تھا میں جن ہوں؟ جی مطلب کہ مدنی قافلوں کے صورت میں انہوں نے کہا ہم بھی مدنی کام کرتے ہیں ادھر. نہیں, اس نے کیا تعارف کیسے کروایا اپنا آپ کو وہاں یعنی کہ جنات؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جنات ہیں. مدنی کام بھی کرتے ہیں تو کارکردگی تو نہیں دیتے یار یہ لوگ. وہ جنات کی مجلس بنا رہے نا, جنات کی مجلس سنبھالنے والے تو چاہیے گے نا. یہ بھی اگر یہ ان میں سے کوئی راضی ہو جائے بابا. بابا کیا اس کا جن کا کیا کریں بابا؟ یہ راجی بھی اس ذوق و شوق مطلب دور نکلی انہوں نے کیا بابا. اصل وہ جن تابع کرنے کی اجازت اعلی حضرت کی طرف سے بھی نہیں ہے. اعلی حضرت نے شیخ ابن عربی علیہ رحمت اللہ القوی کا قول نقل کیا ہے کہ جنات کی دوستی جن کی دوستی سے کم از کم تکبر آ جاتا ہے. جن کی دوستی سے کم از کم تکبر آ جاتا ہے. آدمی اپنے کو کچھ سمجھتا ہے میرے پاس جن ہے, جیسے کسی پولیس والے سے کسی کی دوستی ہوتے تڑیاں پولیس والے اے ایس آئی سے میری دوستی ہے کیا سمجھتا ہے. تو یہ کہ جن کی دوستی خراب اور جن عام طور پر قابل اعتماد ہوتا بھی نہیں ہے, ان میں نیک بہت کم ہوتے ہیں, جنوں میں بڈے باز زیادہ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کچھ کا کچھ کروا دیں آپ کو, تو اس کا شوق بھی نہ رکھیں. ایک شخص کو وہ جن قابو کرنے کا بڑا شوق تھا, تو وہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس چلا گیا کہ مجھے بس جن چاہیے. تو مجھ سمجھایا نہیں مجھے جن قابو کرنا ہے. تو پھر انہوں نے ترکیب بنا دی, وہ جن ان کے قابو میں آ گیا. اب وہ جن نے بولا کہ میرے کو کام دو, تو اس نے بولا یہ عمارت بنا دو. وہ دیکھتے دیکھتے عمارت بنا دی. پر یہ سامان ادھر کا ادھر رکھ دو, بہت سارا سامان. اس نے دیکھتے دیکھتے سارا رکھ دیا. اب میرے کو کام دو. اب وہ تو تنگا دیا, ہر بار بولتا ہے کام دو, جو کام بولو وہ یوں پھٹا پھٹ کر دیتا ہے. اب تو یہ گھبرایا اور بھاگا اس بزرگ کے پاس, جن اس کے پیچھے بھیجے. تو کیا ہوا؟ بولا وہ جن تو میری جان نہیں چھوڑ رہا, ہر بار ہر وقت بولتا کہ میرے کو کام دو. اب میرے پاس اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کام کیا دوں. کام نہیں دیتا تو بولتا میں تیرے کو کھا جاؤں گا, تو نے مجھے کیوں مطلب قابو کیا, کام دے میرے کو. تو اب حضرت کچھ کرے تو آپ بزرگ نے فرمایا کہ ایسا کرو کتے کی دم کاٹ لو, کتے کی دم پائپ میں ڈال دو. نہیں ایک کتے کی سوری ایک کتے کی دم کاٹ کر اس کو جن کو دے دو, اس کو بولو کہ تو یہ سیدھی کر دے. تو کتے نے وہ دم جو ہے نا وہ جن نے وہ کتے کی دم لی, اب وہ سیدھی کرنے لگا. وہ سیدھی کر لے تو بٹیڑی ہو جاتی, وہ سیدھی رہ نہیں پاتی. تو جن تھک گیا اور اس سے بولا کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوتا, مہربانی کر کے مجھے آزاد کرو. اس نے کہا تم میری جان چھوڑو. تو یوں وہ جن چلا گیا. تو ہے نا کہاوت کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی, تو کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک سمجھانے کی حکایت کسی نے وہ ہو سکتا ہے کی ہو. تو اس لیے مطلب اس کی ضد بیکار ہے کہ مجھے جن چاہیے. واقعی جن سنبھالنا آسان نہیں ہے, بعضوں کا دیا جان لے لیتا ہے. اس کی پھر الگ حکایت ہے کہ کس طرح وہ جان لے لیتے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے وہ جنات قوم جنات کا ایک کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی, اس میں غالباً اس کی حکایات ہیں. اب وہ وقت کافی ہو گیا ہے, میں نے کہا اپنے بنا حکایات آپ کو مزید عرض کر دوں. تو اس لیے جن قابو کرنے کا کسی کو بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس بھی کوئی جن نہیں ہے کہ جو میں اس کو دوں. اب یہ کہ آپ لوگ طرح طرح کی حکایتیں سناتے رہتے ہیں کہ وہ جن اتاری یہ جن اتاری ہوگا, اللہ بہتر جانے. میری کسی جن سے کوئی ملاقات ہے نہ اس سے کوئی میرا رابطہ ہے. یہ مخلوق ہی الگ ہے. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ہدایت الرحمن تاری مدرسۃ المدینہ میروی کبینات اسلام آباد سے 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. میرے پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, شجر شریف میں جو یہ شعر لکھا ہے, دنیا کے کتوں سے بچا یہاں کتا سے کون مراد ہے, وضاحت فرما دے. باپا جان میری اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. جزاک اللہ خیر. اس کی شرح جو شائع ہوئی ہے چرے شجر قادریہ, اس میں اس کی شرح لکھی ہوگی. ویسے یہ کہ دنیا کا کتا جو ہوتا ہے نا, وہ دنیا کا حریص ایک دم لالچی, اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی. کوا بھی حریص ہوتا ہے لیکن کتا زیادہ حریص ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ایک چوہا مرا ہوا پایا کوے نے, کوا اکیلا نہیں کھائے گا, کائیں کائیں کائیں کر کے اپنی قوم کو جمع کرے گا اور اس چوہے کی سب میزبانی یعنی کرے گا, وہ سب مل کے اس کو نوچیں گے کھائیں گے. جبکہ کتا اگر مری ہوئی بھینس بھی اس کے آڑے آ گئی تو وہ کتا اکیلا کھائے گا, کو اس کا ذات بھائی آ بھی گیا تو اس پر بھونک کر پنجا مار کے اس کو ہٹانے کی کرے گا کہ ساری بھینس میں کھا جاؤں. کھا ہو نہیں سکتا, میں کھا جاؤں بس اس کو ساری بھینس کو. یہ کتا جو ہے نا یہ بہت زیادہ دنیا کا حریص ہے, کھانے پینے کا حریص ہے. ہڈیاں کتا ہی تو کھاتا ہے, کبا تو کبے سے نہیں سنا. وہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کو کوئی سا دیا ہے کہ وہ لواب اس کے منہ سے نکلتا ہوگا جو یہ ہڈیاں چباتا ہے وہ نرم ہو جاتی, کھا جاتا ہے ہڈی. اگر آدمی اس طرح کی وہ نلی جو ہوتی ہے ہڈی نہیں کھا سکتا, بہت سخت ہوتی ہے, کتا کھا جاتا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں کتے کے منہ میں ہڈی. تو ایسے دنیا کے حریصوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چلنے کے ناظرین, یہ کیا دکھا رہے ہیں امین بھائی؟ یہ شعر کی جو تشریح اس کتاب میں لکھی ہے نا. اچھا یہ ہماری شرح ہے؟ جی جی جی, یہ نیچے آئے گا چھ نمبر. جی جی. یا اللہ مجھے شعر حق حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمت اللہ القوی کے صدقے دنیا کے کتوں یعنی مال و دولت کے حریصوں سے بچا, اور حضرت سیدنا عبد الواحد حضرت سیدنا عبد الواحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ مجھے ایک در کا بنا دے. نے بھی وہاں لکھا ہے نا سگانے دنیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسن الویا میں سگانے دنیا کر کے, وہ جو دنیا وہ جو مانگنے کا دعا مانگنے والا جو وہ حصہ ہے جس میں وہ تم مطلب کہ سگانے دنیا دنیا داروں کے یہاں جاتے ہیں بار بار ٹھوکرے کھاتے ہیں پھر بھی پڑے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں اور سوال پورا نہ ہو تو پھر وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو پورا حالت نکاح یہ سارا مضمون اس میں بھی ہے فیضان سنت میں بھی. ایک روایت بھی ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے, یہ بھی پڑھا ہے میں نے. اس کا حدیث ہے یا کیا یہ مجھے یاد نہیں ہے, ایک روایت منقول ہے, یہ کہنے مہاراج نہیں ہے کہ دنیا طالب ہے اور اس کا دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے. دنیا دنیا میتتن و طالبها قلب. ہاں ہے نا یہ سب قول کسی کا قول ہے شاید. سمجھ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کلاب الدنیا دنیا کے کتے, کلب الدنیا دنیا کے کتے دنیا کا کتا, اس طرح کر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس جگہ پر جو میں عرض کر رہا ہوں دعا کا یہ پورا ایک بیان ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم دعا وغیرہ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو آدمی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر کی وہ بدگمانی والی باتیں کرتا ہے. تو دعا میں بھی بندے کا جو یقین ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں اور رب خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرنی چاہیے خلوص دل کے ساتھ کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. جی خلوص دل کے ساتھ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ بندے کو نظر جمع کر رکھنی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا کے کسی معاملے میں بندہ جاتا ہے اور کسی سے کوئی بات کرتا ہے وہ کل بلاتا تو کل جاتے ہیں, پرسوں بلاتا تو پرسوں جاتے ہیں, ترسو بلاتا تو ترسو جاتے ہیں, اس طرح کی یہ ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. لیکن جب دعا کے لیے کوئی ترکیب بنتی ہے تو وہ فوراً مطلب کہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں وہ ہے نا بہر شبلی شیر ہے دنیا کے کتوں سے بچا. مل کر شجرہ شریف کا یہ شیر اور یہ دعا مانگو. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارت عبد واحد بے ریا کے واسطے، ایک کارت عبد واحد بے ریا کے واسطے. آمین. صلوا علی الحبیب. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویسے شجرہ ہے ہمارے یہاں فجر کی نماز کے بعد جو مدنی حلقہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ شجرہ ہمارے اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، اور یہ ہر مرید و طالب کو یہ شجرہ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے. اس میں بہت سارے اوراد و وظائف ہیں شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں. یہ اس کی زیارت بھی کر لیجئے. اس میں ایمان کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور صبح و شام کیا پڑھنا چاہیے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، پانچوں نمازوں کے بعد کیا کیا اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے، اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی منتخب اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ رسالے وغیرہ امیدیں لے رہے ہوں گے، اگر اب تک آپ نے شجرہ شریف نہیں لیا تو برائے کرم شجرہ شریف ضرور حاصل کر لیجئے، اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس کو لیجئے. بعض اوقات سمے کہتے ہیں کہ یار ٹائم پاس نہیں ہوتا. مجھے تو کوئی ایسا اسلامی یاد نہیں ہے جو مکمل اپنے پیر و مرشد کا شجرہ پڑھتا ہو. اس میں جو حصار بھی ہے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، بیوی بچے، جو گھر بار وغیرہ ہوتا ہے اس کا حصار بھی ہے. تو یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے پنج گنج قادریہ میں. تو یہ تمام تر اوراد و وظائف اس شجرے میں. امین بھائی، یہ شجرے کی ایک ہدیہ کیا ہے؟ اجمی انشاءاللہ یہ شجرے کا ہدیہ اگر پتہ چل جائے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. سولہ روپے ہدیہ اس کا. سولہ روپے ہدیہ نا؟ جی. تو میرے میٹھے پیارے صاحب، یہ شجرے کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے اور خوب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کو پڑھیے. اللہ کی رحمت شامل لال رہی تو بہت کچھ فوائد ہاتھ آ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفروا. صلو علی الحبیب. تو میں وہ جو دعا کے حوالے سے ایک چند مدنی پھول عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ اس طرح کا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر فیضان سنت صفحہ نمبر 1031. یہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے فرماتا ہے کہ دعا مانگنے سے یہ حدیث پاک میں ہے، الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا میں جو سعادتیں نصیب ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، اور اس کے جو پانچ مدنی پھول یہاں لکھے گئے ہیں ان میں پانچواں یہ ہے کہ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. تو دعا مانگنے میں کبھی بھی میٹھے اور پیارے سمے سستی نہیں کرنی چاہیے، کہ دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، اس دنیا اور آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں. ہم تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعا کرواتے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں. جیسا بھی میں نے اوراد و وظائف کا آپ کو مشورہ دیا ہے، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے مگر ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی، بلکہ بعض لوگ تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. میٹھے پیارے اسلام بھائیو، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اور بڑا عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اب غور کرے کہتا ہے کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. یہ نہیں سوچتا کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس سے میں نے نہیں کیا. کیا غیبت گناہ نہیں ہے؟ چگلی گناہ نہیں ہے؟ وعدہ خلافی گناہ نہیں ہے؟ ماں باپ کو ستانا گناہ نہیں ہے؟ نماز قضا کرنا گناہ نہیں ہے؟ فلمیں دیکھنا گناہ نہیں؟ گانے باجے سننا گناہ نہیں ہے؟ موسیقی سننا گناہ نہیں ہے؟ بد نگاہی گناہ نہیں ہے؟ گالی گلوچ دینا گناہ نہیں ہے؟ بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری کرنا گناہ نہیں ہے؟ اتنے گناہ کرتے ہیں گویا گئی کہ کیا خطا ہم سے ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے. ارے بھائی وہ کون سی خطا ہے جو ہم سے نہیں ہوئی ہے؟ مگر اللہ کی رحمت ہے جو درگزر فرماتی ہے. یہ کہنا یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہم سے, گناہ نظر ہی نہیں آ رہے, داڑھی مونڈتے رہو اور پھر بولتے رہو نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہم سے. ارے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, گر گراؤ. اور یہ کون سی بات ہو گئی کہ نہ جانے ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے؟ نہ, کبھی بھی ایسی بات نہ کریں, بلکہ سوچئے اور یہ سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں, اور کبھی آپ کو اپنے کسی دوست سے اسی دوست سے چلیں جس نے آپ کو اتنا کام دیا اور آپ نے اس کا ایک کام نہیں کیا, اور اگر آپ کو اسی دوست سے کام پڑ جائے تو پہلے تو یہ کہ اس کو بولتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ اس کو بولوں کیسے, میں نے آتا کسی کو بات مانی ہے کہ میں اس کو بولوں, میں نے کوئی اس کا کام کیا جو میں اس کو بولوں. اور اگر بال فرش جیسے لالچ اندھی ہوتی ہے اور آپ نے اگر اس کو کوئی کام دے بھی دیا اور واقعی اس سے کام نہیں کیا تب بھی آپ کو شکوا کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا. اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, افطار کے وقت ہم دعا کرتے ہیں, سحری کے وقت ہم دعا کرتے ہیں, راتوں کو دعا کرتے ہیں, مختلف اوقات میں یعنی رمضان مبارک میں دعا کرنے اور دعا کروانے کا رجحان ہمارا بڑھ جاتا ہے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے کتنے کام بتائے, کیسے کیسے احکام جاری کیے, مگر ہم اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں. غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجاوری میں نہایت ہی ہم کوتاہی برتتے رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے؟ یہ تصور میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. تو اب اگر اس پر غور کر لیجئے کہ امید ہے کہ بات جیسے کہ خود اپنے پروردگار عز و جل کے حکموں پر عمل نہ کریں اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو اب شکوا شکایت لے کر بیٹھ جائیں ہم. یہ کہاں کا میرے میٹھے پیارے سب انصاف ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا, وہ مانگنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا, یعنی وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑے زمیندار جس کی سخاوتی بڑی مشہور تھی, اس نے اعلان کیا کہ جو آئے گا اس کو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا. اب ایک کسان دوڑا بھاگا گیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے ہاتھی چاہیے. اب اس جو بڑا آدمی تھا جسے اعلان کیا تھا, اس کو پتا تھا کہ یہ بیچارہ کسان ہے, ویسے ہی شہر میں کہت پڑا ہوا ہے, گھاس پھوس ہے نہیں, یہ ہاتھی رہے گا تو ہاتھی کا گھاسا, یہ گھاس کدھر سے کھلائے گا, ہاتھی کا چارہ کہاں سے کرے گا. تو اسے کہا کہ اس کو ہل اور بیل دے دو. اب یہ باہر نکل کے چینے چیخنے لگا, عجیب آدمی ہے, کہتا جو مانگو گے ملے گا. میں بولا ہاتھی دے دو تو میرے کو اٹھا کر ہل اور بیل دے دیا. اب آپ بتائیے کہ ہل اور بیل دینا اس کے لیے بہتر تھا یا اس کو ہاتھی دینا بہتر تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ شوگر کا مریض بولے میرے کو مٹھائی کھلاؤ, آپ کو آپ کے والد سے کتنی محبت ہو کہ آپ مٹھائی کھلائیں گے اس کو؟ آپ جانتے ہیں اس کو بچہ کتنی قسم کی ضدیں کرتا ہے, ہم کیا اس کی عرضی پوری کرتے ہم دیتے, ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اب ہم جیسے انسان جو کہ مطلب اس طرح کی چیزوں اور اس طرح کا غور و فکر کرتے ہیں, مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اور ہم کہ نہیں ہم نے جو کہا ہے وہی ہم کو ملنا چاہیے, تو ایسا ہرگز نہ کریں. اور قبولیت دعا میں تاخیر جو ہوتی ہے نا اس میں بھی مصلیتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے, کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے. اور جب کوئی کافر و فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے, کہ مجھ کو اس کی آواز مکرو یعنی ناپسند. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھا, عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا, حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں. یہ ہے میرے میٹھے پیارے سن بھائیو دعا. میرے آقا حالات امام علیہ سنت کا فرمان سنیے, لکھتے سگانے دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں یعنی ان سے کام نکلنے والے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ میرے آقا حالات امام علیہ سنت کے ارشادات سنتے جائیے. کہتے تین برس تک امیدواری اور انتظار میں گزارتے, صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں دھکے کھاتے ہیں اور وہ افسران ہیں کہ رخ نہیں ملاتے, جواب نہیں دیتے, جھڑکتے, دل تنگ کرتے, ناک بھو چڑھاتے ہیں اور ایسو کی تو امیدواری میں گویا کا ایسا جیسے کہ سر پر مٹی ڈالی, پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے. یہ حضرات گرے یعنی امیدوار جیب سے کھاتے پیتے, گھر سے منگاتے, فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں اور وہاں یعنی افسروں کے بعد دھکے کھاتے ہیں. برسوں گزرے ہنوس یعنی ابھی تک گویا روز اول ہی ہے, مگر یہ دنیاوی افسروں کے بعد دھکے کھانے والے نہ امید توڑے نہ افسروں کا پیچھا چھوڑے. یہ تے یہ فائلیں جمع کروانے والے, یہ قرضہ لینے والے, یہ کاروبار کے لیے لینے والے, یہ بزنس انویسٹمنٹ لینے والے اور دیگر دس قسم کی چیزیں لینے والے, یہاں تک کہ ماذا اللہ سودی اداروں سے سود پر قرضہ لینے والے, اپلیکیشنیں دے کر کئی دنوں تک برسوں تک انتظار کرنے والے, پھر اوپر سے اوپر اپلیکیشنوں پہ اپلیکیشن, ریمائنڈر پہ ریمائنڈر, ریکویسٹ پہ ریکویسٹ ڈالنے والے, وہاں سے پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ, پلیز ویٹ پلیز ویٹ پلیز ویٹ, ہولڈ ہولڈ ہولڈ ہولڈ کا میسج لینے والے, ایک ایمبیسی کے اندر پاسپورٹ جمع کرایا ویزا کے لیے, ایک سال ہو گیا جی جناب ویزا نہیں آیا, پلیز ویٹ ہولڈ ڈاؤن, اوکے جناب ویٹ, دوسرا سال ہو گیا ابھی تک ویزا نہیں آیا, پلیز ویٹ ہولڈ کیجیے, اوکے تین تین چار چار پانچ پانچ سال ہو جاتے ہیں ویزا ہولڈ ہے, ایمبیسی کہتی ہے کہ جی جی پروسیس میں ہے, مگر اس کی امید نہیں ٹوٹتی, کہتا نہیں ہے پاسپورٹ واپس دے دو, نہیں دینا تو نہیں دو, نہیں نہیں ارے مل جائے گا مل جائے گا, تھوڑا پروسیس ہے آپ کو پتا ہے, تھوڑے حالات ایسے حالات ویسے ہیں, تھوڑا رہنے دو رہنے دو. ارے دنیا کی اس ایمبیسی کے اندر, دنیا کے اس مال کے اندر اتنے عرصے تک تم کو لٹکا کر رکھا جاتا ہے, پینڈنگ پر پینڈنگ کیا جاتا ہے, ویٹنگ لسٹ پر تمہارا نام شامل کیا جاتا ہے, مگر امید ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین جل جلالہ کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے اور آئے بھی تو اکتاتے گھبراتے کل کا ہوتا آج ہو جائے. ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا اور شکایت ہونے لگی صاحب پڑھا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا. یہ احمد اپنے لیے اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں. لکھتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو. یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی. اعلی حضرت لکھتے ہیں بعض تو اس پر ایسے جاوے سے باہر یعنی بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اعمال و ادعیہ یعنی اوراد و دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے وعدہ کرم سے بے اعتماد والعیاذ باللہ الکریم الجواد ایسوں سے کہا جائے کہ اے بے حیا او بے شرم اپنے گریبان میں منہ ڈالو. اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے ہزار بار کچھ کام اپنے کہے تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اسے کہتے ہوئے اول تو آپ لجاؤ شرماؤ کہ ہم نے تو اس کا کہنا مانا نہیں کیا ہی اب کس منہ سے اسے ہم اپنا کام کہیں. اور غرض دیوانی ہوتی ہے یعنی مطلب پڑا تو کہہ بھی دیا اور اس سے اگر تمہارا کام نہ کیا تو اصلا تو شکایت کا کوئی موقع ہی نہ رہا. جب کام نہیں کیا تو کیا شکایت کر رہے ہم اس سے, ہم نے کون تھا اس کا کام کیا تھا بھائی. اعلی حضرت لکھتے ہیں اب جانچو کہ تم مالک علی الاطلاق جل جلالہ کے کتنے احکام بجا لاتے ہو. اس کے حکم بجا نہ لانا اور اپنی درخواست کا خائی نہ خائی ہر صورت میں قبول چاہنا کیسی بے حیائی کی بات ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں او احمد پھر فرق دیکھ اپنے سر سے پاؤں تک نظر غور کر ایک روئے میں ہر وقت ہر آن کتنی کتنی ہزار در ہزار ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں. تو سوتا ہے اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرا دے رہے ہیں. تو گناہ کر رہا ہے اور وہ پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت اور عافیت بلاؤں سے حفاظت کانے کا ہضم فضلات یعنی جسم کی اندرونی گندگیوں کا دفع خون کی روانی اعضاء میں طاقت آنکھوں میں روشنی بے حساب کرم بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے. پھر اگر تیری بعض خواہشیں عطا نہ ہو کس منہ سے شکایت کرتا ہے تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کاہے میں ہے. تو کیا جانے کہ چیز سخت بلا آنے والی تھی کہ اس بظاہر نا قبول ہونے والی دعا نے اس کو دفاع کر دیا ہو. تو کیا جانے کہ اس دعا کے عوض کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہو. اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی یہ تین صورتیں ہیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے. ہاں بے اعتقادی آئی تو یقین جان کے مارا گیا اور ابلیس لعین نے تجھے اپنا سا کر لیا. والعیاذ باللہ سبحانہ وتعالی. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کچھ یوں فرما رہے ہیں اے ذلیل خاک اے آب ناپاک اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شر پر غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اپنا پاک متعالی یعنی بلند نام لینے اپنی طرف منہ کرنے اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتا ہے. لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار او بے صبرے ذرا بھیک مانگنا سیکھ, اس آستان رفیع کی خاک پر لوٹ جا اور لپٹا رہے اور ٹک ٹکی بندی رکھ, اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں, کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں, بلکہ پکارنے اس سے مناجات کرنے اس کی لذت میں سار ڈوب جا, یعنی اللہ کے نام کو پکارنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی لذت میں اے سا ڈوب جا, اے سا ڈوب جا, اے سا ڈوب جا, کہ ارادہ و مراد کچھ یاد نہ رہے. یقین جان کہ اس کے دروازے پر ہرگز مشروم نہ پھیرے گا. جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو وہ اس پر کھل گیا. وباللہ التوفیق, اور اللہ کی توفیق, اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا غور کیجئے, حضرت سیدنا مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان جو اعلی حضرت کے والد گرامی ہیں فرماتے, عزیز تیرا رب عز و جل فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے مانگے. پھر فرماتا ہے ہم کیا اچھے قبول کرنے والے ہیں. مزید فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا, بس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا. وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے وہ ام سائل فلا تنہر, سائل کو نہ جھرک. آپ یعنی رب تبارک و تعالی اپنے حبیب سے فرماتے ہیں اور حبیب سائل کو نہ جھرک, آپ خود رب تعالی کس طرح اپنے خوان کرم سے دور فرمائے گا, بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم فرکتا ہے کہ تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے. الحمدللہ علی کل حال. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعا یہ بہت خوبصورت بہت عظیم عبادت ہے. اور نگاہ, اب جیسے وہ مسائل فلا تنہر, یعنی عاشقوں کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان سامنے رکھ کر پیارے حبیب کی بارگاہ سے ایسی امید لگاتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیسی امید لگاتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومنوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم, یعنی رب تعالیٰ آقا کی شان بیان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ مومنوں پر کمال مہربان مہربان. فرماتا عرض کرتے مومن ہو آقا, اور قرآن کہتا ہے کہ آپ مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو, سائل ہوں, اور قرآن کہتا ہے وہ ام سائل فلا تنہر, اور حبیب سائل کو مت جھرک. تو آقا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کتنی خوب بات کر لیں, اللہ تعالیٰ کا کلام سامنے رکھتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا میں مومن ہوں, اور قرآن کہتا ہے کہ آپ مومنوں پر رؤوف رحیم ہوں, آقا سائل ہوں, اور اللہ فرماتا ہے کہ سائل کو مت جھرک. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعا عظیم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہونا, اپنا یہ گناہوں بھرا منہ لے کر اللہ کے حضور مانگنا, یہ منہ کس قابل ہے, یہ آنکھیں کس قابل ہیں, یہ وجود کیسا. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے کتنے واضح لفظوں میں کتنی خوبصورت وضاحت فرمائی کہ تم غور تو کرو, اپنے وجود پر غور کرو. آپ اور ہم غور کریں, جس سے بد نگاہی کی وہ غور کرے, جس سے جو ہی بد نگاہی کی. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, کیا وہ اس کی آنکھوں کا نور نہیں لے سکتا؟ اس نے میری دیوی آنکھیں سے میری نافرمانی کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کا نور نہیں لیا. ان ہاتھوں سے ہم نے رب کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ توڑ دیے. ان کانوں سے جس کو سننے کی طاقت ہمارے رب نے دی, ہم نے کتنی رب کی نافرمانیاں کی ہیں. یہ زبان جس کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی, یہ گلا جس کا سر یا جس کے اندر کوئی بات ہے تو یہ آواز اور اچھی آواز کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ سوچنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ چلنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا اور ہم اسی کی دیوی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محتاج نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہرا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں گنگا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ نہیں دیتا, مگر اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس کی عنایتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس کے کرم کا سلسلہ جاری ہے. اور ایک دعا جس کو ہم مانگنے آئے اور ہمارا وہ دعا وہ مدعا جو ہم چاہتے تھے نہ ملا, تو ہم اس رب کے دربار سے بدگمان ہو جائے معاذ اللہ. دعا مانگنا چھوڑ دے معاذ اللہ, جلد بازی کرے نہ, ہمیں لائق نہیں ہے. بلکہ زبان پر رب یہ لفظ کا آنا, اللہ اللہ اللہ رحمان رحیم, ان کلمات کا ہماری زبان پر آنا, یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کا فضل نہیں تو کیا ہے؟ دعا کے لیے اسباب مہیا کرنا, یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کا فضل نہیں تو کیا ہے؟ کوئی شخص عبادت بھی کرتا ہے معتقد اسلام بھائیو, اتقاب بھی کیا, اللہ کی رحمت ہے. آج مسجد بیٹھے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. میں بیان کر رہا ہوں, اللہ کی رحمت ہے. آپ بیان سن رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. کوئی قرآن پڑھتا ہے, اللہ کی رحمت ہے. نماز پڑھتا ہے, اللہ کی رحمت ہے. کلیمہ پڑھتا ہے, اللہ کی رحمت ہے. صدقہ کرتا ہے, اللہ کی رحمت ہے. خیرات دیتا ہے, اللہ کی رحمت ہے. مسجد بناتا ہے, اللہ کی رحمت ہے. مدرسہ بناتا ہے, اللہ کی رحمت ہے. ارے دنیا میں جو بھی نیک کام کرتا ہے محض اللہ کی رحمت ہے. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں, رحمت کا تو دینے والا بگتا تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وفا ہند والوں کا اگر نام کا اعلان ہو جائے سوال, وہ اصل میں ان کے یہاں سحری کا وقت ہونے والا ہے. گجرات ہند بھیونڈی گجرات میں ہی ہے, بھیونڈی گجرات میں ہے شاید. آواز پہنچتے پہنچتے والے اشارہ کریں. ہاں وہ پہنچتے پہنچتے پہنچیں گے. ہند والے اسلامی بھائیو میں مہاراشٹر کا میں رجوع کر لوں, میرے خیال میں مہاراشٹر میں, اللہ بہتر جانے. یہ نیٹ پر بتا دیں گے. میسج کر دیجئے, مائک سے آواز نہیں آئے گی. ہاتھ اٹھا دیجئے کہ یہ بھیونڈی مہاراشٹر میں ہے تو ہاتھ اٹھا دیں. گجرات میں تو ہاتھ اٹھا دیں. آواز ہماری تھوڑی دیر بعد پہنچے گی. بابا عوام تو ہاتھ اپنے آپ کو دیکھ کر اٹھاتی ہوگی. آگے جو مائک والے سر, بابا میسج آ گیا مہاراشٹر میں. مہاراشٹر میں بھیونڈی اس میں گجرات دکھنے کا ہے مہاراشٹر میں. جی جی اچھا, سات مدینے کے ٹکٹ ہیں. نام سنیے خوش نصیبوں کے عاشقان رسول کے. اب یہ لکھا ہے مرید عطاری بن رئیس. اب مرید ہے یا نقطہ رہ کر فرید ہے؟ رئیس والد کا نام ہے. مرید عطاری بن رئیس تو لبیک, دو ہاتھ اٹھا کر لبیک کہہ دیجئے یا کھڑے کھڑے لبیک کہہ دیجئے. مرید عطاری بن رئیس, مرید عطاری بن رئیس. باقی صاحب بھائی مہربانی کر کے ہاتھ نہ لے رہا ہے, اپنے آپ کو دیکھ کر اس طرح ہاتھ لے رہا نا یہ اچھا لگ نہیں رہا. آپ چپ چاپ مطلب دیکھتے رہے, اپنے آپ کو خوش ہوتے رہے دل میں. شیخ امیر الدین, شیخ امیر الدین, شیخ امیر الدین محمد نعیم بن محمد سلیم, محمد نعیم بن محمد سلیم, محمد نعیم بن محمد سلیم. شیخ اخلاق بن محمد علی، شیخ اخلاق بن محمد علی، شیخ اخلاق بن محمد علی، محمد علی بن جمال بیگ، محمد علی بن جمال بیگ، محمد علی بن جمال بیگ، محمد الفیض عطاری، الفیض عطاری، الفیض عطاری، سیف الرحمن بن فضل الدین، سیف الرحمن بن فضل الدین، سیف الرحمن بن فضل الدین، میں اپنے بھیونڈی کے ذمہ داران کو بھی، ہند کے سارے ذمہ داران کو، اور پاکستان کے بھی سارے ذمہ داران کو، اور جہاں جہاں مدینے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں ان کو یہ مدنی درخواست، مدنی التجا کرتا ہوں کہ جب تک ٹکٹ کے پیسے آپ کے ہاتھ میں پارٹیاں نہ دے دیں نا، اس وقت تک قرآن دادی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بھیونڈی یہاں اتنا کام تھوڑی ہے کہ ایسی پارٹیاں کے ساتھ ساتھ مدینے کے ٹکٹ مل جائیں ان کو. میرا اس نے دن بن نہیں رہا. تو کیا آپ کے ہاتھ میں پیسے آ گئے؟ ذرا میسج تو کرو. تو آپ بولو کہ نہیں سولڈ پارٹیاں انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور بڑی بڑی پارٹیوں کا آپ کو بتا کے دیوالیاں نکل جاتا ہے. تو پیسے ہاں بول کے اگر نہیں دیں گے نا تو آپ کی بدنامی ہوگی، جن کا نام نکلا ہو پھر کام نہیں کرنے دیں گے کہ ہم کو مدینے بھیجو. ہم یہ کہ دعوت اسلامی کے فنڈ سے تو مدینے بھیج نہیں سکتے. اس کے لیے تو الگ سے کوئی مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے، وہ پیسے دیتی ہے، اس سے ترکیب کرنی ہوتی ہے. پھر اس میں آپ کے مدنی عطیات بھی متاثر ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ دے بھی دیے تو اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ عطیات کرنے کا، آپ کو مدارس چلانے، جامعات چلانے اور دعوت اسلامی کے کئی کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے پیسے نہیں دیں گے. ہم نے آپ کو دے دیے تھے مدینے کے ٹکٹ کے لیے. تو اس لیے وہ جذبات میں آ کر ساتھ ساتھ ٹکٹ اس طرح کرنے میری سمجھ میں آ نہیں رہے. مہربانی کر کے پاکستان، ہندوستان، ساؤتھ افریقہ، یو کے، جہاں جہاں یہ ٹکٹیں رکھتے ہیں مدینے کی، اس پر نظر ثانی فرما لے کہ آپ کے دعوت اسلامی کی عطیات متاثر نہ ہو. پارٹی بھلے سولیڈ ہو جب تک ہاتھ میں پیسے نہ دے دے، اس وقت تک مہربانی کر کے قرآن اندازی نہ کروائیں. اگر پارٹی نے منع کر دیا کسی وجہ سے بیچارہ نہ دے سکا ہو تو پھر آپ کو بہت شرمندگی ہوگی. تو مجھے ذرا بھیونڈی والے مہربانی کر کے ایس ایم ایس کروا دیں کہ ہم کو سات ٹکٹ کے پیسے ہاتھ میں آ چکے. ابھی مجھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام اکبر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ خیرات لفظ سنت ہے اور اکثر یہ بولتے ہیں کہ نیاز کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، تو نیاز کی بجائے اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے، میرا ایک سوال ہے. خیرات دراصل عربی میں خیر کی جمع خیرات، خیر معنی بلائی، خیرات معنی بلائیاں، اور اردو میں خیرات وہ صدقہ خیرات جو ہوتا نا، تو صدقہ خیرات جب بولتے ہیں تو یہاں وہ عربی میں صدقہ خیرات یا اردو میں مراد ہوتی ہے. خیرات کا معنی صدقہ عربی میں نہیں ہوتا، بلائیاں، خیر کی جمع خیرات. تو اب یہ کہ صدقہ دینا یہ کار ثواب ہے، اور یہ جو نیاز ہم کھلاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کی بہت قسمیں ہیں، اور خیرات جو ہے نا عام طور پہ ہمارے ہاں جو خیرات بولتے ہیں نا، یہ جو بھکاری کو دی جاتی ہے نا بھیک، اس کو خیرات بولتے ہیں. یہ نیاز کو خیرات نہیں بولتے، نیاز کو نیاز بولتے ہیں، اور بھیک کو خیرات بولتے ہیں، بھیک کو نیاز نہیں بولتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، میں بھلوال سے 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے باپا جان، اگر سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب کسی کام کے لیے کہتے ہیں اور اسی وقت والدہ صاحبہ بھی کام کہہ دیتی ہیں، تو پہلے کس کے حکم کی تکمیل کی جائے؟ رہنمائی فرما دیں، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں اور اساتذہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کی دعا فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ کام کی نوعیت پر ہے. اب ماں کا حق جو ہے نا باپ کے حق سے یوں تو زیادہ ہے، لیکن اس میں صورتیں ہیں. اب مثال کے طور پر دونوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں دبا دو، تو پہلے ماں کے دبا دے پھر باپ کے دبا دے، لیکن بعض صورتوں میں باپ کو زیادہ ضرورت ہوگی، تو اس لیے وہ پھر باپ کا کام پہلے کرے. تو اس کی صورتیں ہیں، مل جائے تو کوئی تحریری مل جائے نا تو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوئی سوال؟ گنبد عزت، خدمت ماں کو، عزت باپ کو، کوئی تحریر مل جائے نا، شاید وہ گنبد سمندری گنبد میں. آپ اور کوئی سوال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے باپا جان، میرا نام سمر العطار رضا عطاری ہے. ایک اسلام بھائی کا اس طرح سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو عمر میں بڑا ہو اور اس کے کچھ اچھے کام نہ ہوں، تو اس کو کس طرح سے سیدھے رستے پر لایا جائے؟ برائے کرم کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. پہلے باپا جان، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اور میرے اساتذہ کرام کے لیے ایمان پر سلامتی کی دعا اور مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ تو آدمی کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے، تو نیکی کی دعوت دیں اس کو اور خوب انفرادی کوشش کریں. پہلے اس کو نماز کی دعوت دی جائے کہ شاید نماز کی دعوت یہ جلدی قبول کرے، تو نماز کی طرف آئے گا تو اللہ کرے گا تو دوسری برائیاں چھوڑنے پر جلدی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بعض برائیاں ایسی اس کو وہ عادی ہوتا ہے کہ ایک دم سے اس کا بولیں گے تو وہ شاید دوسری باتیں بھی آپ کی نہ سنیں. مثال کے طور پر فلمیں ڈرامے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک دم سے آپ کسی نئے آدمی کو بولیں گے نا، بھلے وہ جوان ہو، کہ فلمیں ڈرامے مت دیکھو یہ حرام ہے، تو یہ شاید غصے میں آ جائے. یا داڑھی منڈانا یہ حالانکہ حرام ہے، یہ ایک دم سے آپ پہلی ملاقات میں کسی نیا آدمی ہو داڑھی منڈانا حرام ہے، داڑھی بڑھا لو تو پھر نماز کی بات بھی آپ کی نہیں سنے گا اور غصے میں آ جائے گا یا کترا جائے گا یا ہاں بول کے جان چھوڑا کر شاید چلا جائے گا. اس لیے حکمت عملی کے ساتھ پہلے اس کو وہ کام دیا جائے کہ جو یہ ایسا اپنے کو لگے کہ اس میں یہ انکار نہ کر سکے. نماز کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا، یہی بولے گا زیادہ یار میں گناہ گار ہوں، دعا کرو میں نمازی بن جاؤں. تو آپ اس کو ڈھارس دیں کہ یار بس چلو، آپ چلو بس، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھنا، چلو بھائی جمعے سے شروع کرنا، یہ نہیں. یہ تو اتنی نمازیں چھوڑنے کی آپ نے اجازت دے دی کہ اب جمعے سے شروع کرنا، آپ نے یہی بات کری نہیں، آج کی بھی نماز پڑھ لیجئے محبت سے پیار سے. تو یہ موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. اور ایک دم سے مطلب اسی طرح اسلامی بہن ہے، جیسے کوئی ماڈرن بے پردہ عورت ہوتی ہے، اس کو اگر کہیں گے کہ تم مدنی برقع پہن لو، بے پردگی حرام ہے، حقیقت میں حرام ہے، اب ایک دم سے اس کو یہ مدنی برقع پہنائیں گے تو یہ بہت مشکل ہے. تو اس کو اس کی حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دینی چاہیے. یہ اگر کوئی جلی کٹی بول بھی دے تو اس کو بھی سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے. بعض بار نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اگلا کو طنز کر دیتا ہے، مذاق اڑا لیتا ہے، تو وہ کرتا رہے آپ بدھو بن جائیں, اس کو یوں لگے کہ میرا تنظیم سمجھتا ہی نہیں ہے, آپ اپنی بولی بولتے جائیں, وہ بھلے اپنی بولی بول رہا ہوں. تو یہ حکمت عملی ہے, آپ غصے میں آ گئے نا آپ سمجھے فیل ہو گئے, آپ کام نہیں کر سکتے. پھر بازو کا چھیڑتا ہے بندہ اور بازو کا چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے کہ نہیں, ایسا بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کو غصہ آتا ہے کہ نہیں. ہم اگر ٹیڑھی بات کرتے ہیں تفریح لینے کے لیے, تو مدنی قافلوں میں مسافر بنیں گے انشاءاللہ, تربیتی کورس کریں گے, مدنی قافلہ کورس کریں گے, تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. کو 12 ماہ 25 ماہ سفر کر لیں, تربیت لینے, پھر انشاءاللہ نیکی کام نیکی کی دعوت میں مزید آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ, تو اپنی غذا بنا لیں, اوڑھنا بچھونا بنا لیں کہ یہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی بیٹری سب کو چارج کرنی ہے, یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سمندری گنبد میں فتح رضویہ کے حوالے سے کچھ اس طرح کا مضمون لکھا ہوا ہے کہ جہاں خدمت کا معاملہ ہو تو ماں کو فوقیت دی جائے گی باپ پر, جیسے میں نے پاؤں کی مثال بھی دی آپ کو, تو جہاں خدمت ہوگی تو ماں پہلے, اور جہاں تعظیم کا معاملہ ہوگا تو وہاں پہلے باپ. کیونکہ جو باپ ہے نا یہ آپ کی ماں کا بھی آقا اور حکیم ہے. فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا مضمون ہے, جس جو کہ سمندری گنبد نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ہے, ماں باپ کے تعلق سے بہت ہی قیمتی رسالہ ہے, سب کو پڑھنا چاہیے, جس کے ماں باپ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے, اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کو بھی پڑھنا چاہیے, کہ فوت شدہ ماں باپ کے تعلق سے بھی اس میں مدنی پھول موجود ہیں اس رسالے میں. مختصر سا رسالہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ 2:45 ہم یہ کوشش کریں گے کہ اختتامی دعا پڑھ لیں گے, والصلاۃ والسلام انشاءاللہ ترتیب ہو جائے گی. پھر سحری غالباً 3:15 کی ترکیب ہوتی ہے نا سحری کی, سحری کر کے 3:50 پر تہجد کی جماعت کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا جان آپ نے جیسے مدنی تربیتی کورس کا ارشاد فرمایا, تو 5 شوال المکرم سے انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے الحمدللہ, اور 10 شوال سے 41 دن کا ذمہ داران کے لیے مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس بھی شروع ہو رہا ہے. جب 5 شوال سے تربیتی کورس, تو اگر کوئی چاند رات والا ہو نا جیسے کہ وہ 5 دنوں کا گزارے گا, اگر مسافر ہے پھر قافلوں میں گزارنے کے لیے تیار ہو, بھلے آپ قافلے ہی میں بھیج لیں, لیکن تربیتی کورس کے نام پر بھیجیں تو اس کو روح بھی تربیت کا حصہ ہے نا, پھر قافلے بھی چاند رات سے ہی نہ شروع ہو جائے. دیکھ غور فرما لے, آج نہیں کر لے اعلان کر دے, پرسوں کر دے, جیسے بابا ارشاد. میرا میز ناقسمت بنا کہ جو بھی کورسز ہو نا چاند رات سے شروع, ممکن ہو نا بھلے اسی میں اپنے قافلے ہی میں بھیجیں, پھر اس کا کورس کا پیریڈ شروع ہو جائے کہ 63 دن میں یا 41 دن میں جو بھی ہے یہ کاؤنٹ ہو, اس کا شمار کیا جائے انشاءاللہ عزوجل. چاند رات سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہوگا انشاءاللہ عزوجل. وہ 12 روزہ مدنی کورس بھی چاند رات سے ہی ہے نا شروع ہو رہا ہے. جی جی, تو مدنی قافلہ کورس 10 شوال کا آپ نے فرمایا. جی بابا, یہ بھی آپ جیسے فرما رہے ہیں چاند رات سے بابا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اسی طرح بابا تقریباً 144 اسلامی بھائیوں نے چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے موتقب اسلامی بھائیوں نے اخراجات بھی جمع کروا دیے بابا ماشاءاللہ, اور 317 نے نیت کی ہے, اور اس میں سے 144 اسلامی بھائیوں نے اخراجات بھی جمع کروانا شروع کر دیے ہیں. وفاق اخراجات جمع کروانا تو مناسب ہے, یہ تو کروا ہی دیجیے. تو اس میں شیطان امید ہے کہ آپ کو بھی کم دھکا مارے گا, اپنے اور پیسے بھی جمع کروا دیے. اب تو قافلے مضبوط کرنا ہی کر رہا, رمضان کے مہینے میں پیسے جمع کروائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تو لگتا ہے سائلین سامعین سب کے کنے ٹھس ہو گئے, لگتا ہے بےچارے تھک تھک آ گئے. تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ فارغ کرتا ہوں, ناظرین کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے. آڈیو سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مذاق میں اپنے آپ کو کافر کہنے کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذاق میں اپنے آپ کو کافر کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید رائل حسین ہے, تعلق حیدرآباد سے. میرا بابا سے سوال یہ ہے کہ معاشرتی برائیوں کے سبب پریشان ہونا کیسا ہے؟ کار ثواب. اگر مسلمانوں کی ہمدردی میں کوئی پریشان ہوتا ہے کہ معاشرہ دیکھو کیسا ہو گیا ہے, بگڑ گیا ہے, لوگ نماز نہیں پڑھتے, لوگ یوں نہیں کرتے, اچھے کام سے دور بھاگتے, حرام روزیاں کماتے, اس طرح اگر کوئی دل جلائے گا تو ثواب ہے. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ویسے عبد الجبار, لیکن یہ اپنی قوم رائے راست پر آتی نہیں تھی, ایمان لاتی نہیں تھی, تو آپ بہت روتے دھوتے تھے, گریا ازاری فرماتے تھے. تو یعنی نوحا کثرت کرتے تھے ان مانو کر کہ بہت روتے دھوتے تھے, تو اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا. اور ایسا مشہور ہوا کہ اصل نام کسی کو پتا ہی نہیں الا ماشاء اللہ. کتابوں میں لکھا عبد الجبار, تفسیر میں مفتی احمد یار خان نے ان کا نام عبد الجبار لکھا ہے. حضرت سیدنا عبد الجبار علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام المعروف نوح, نوح سے مشہور ہے. اور قرآن کریم میں بھی ان کو نوح کہہ کر یاد فرمایا گیا ہے. جائب القرآن میں بھی ہے یہ عبد الجبار. جی ماشاء اللہ. یہ کثرت سے روتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا اب جو موضوع مدنی مذاکرے چلنے کا ہوا تھا, تقریباً 600 کے قریب ایس ایم ایس آ چکے مدنی مذاکرہ جاری رکھنے کے حوالے سے. یعنی غالب گمان یہی ہے کہ یہ اسی موضوع ہی کے سارے تو نہیں پڑے گئے, وہ اسی موضوع پر یہ سلسلہ جاری ہے اس کا. اللہ اکبر. یہ تو وہ جو آ گئے, باقی تو مادی اس پہ رش ہوگا وہ چیز ہے. لیکن ملاقات کرنے والا صرف اتنا غور کرے نا, ملاقات میں میرا اپنا ذات اپنا ہی مفاد ہے, ایک آدمی کا. سب سے ملاقات ہو یہ ہمدردی نہیں ہوتی جنرلی, میری ملاقات کہ میں اگر ہاتھ ملانے کی خواہش ترک کرتا ہوں تو شاید ہزاروں لاکھوں کو علم دین ملتا ہے, نیکی کی دعوت ملتی ہے, خدا جانے کس کس کی تقدیر بدل جائے, خود بیٹھے بیٹھے مجھے نہ جانے کتنی معلومات ہو جائے. اور اگر یہ ضد کریں گے مل جل کر تو اگر مدنی مذاکرہ تو 1 بجے بند کرنا پڑے گا. اس کا فائدہ ایک ہی آدمی کو ہوگا نا, اپنے فرد کو, بھلے 100 آدمی ہوگا وہ, لیکن اس کو تو ایک ہی کو ہوگا نا, اپنی ذات کو فائدہ بھی. اب خدا جانے اس میں اخلاص کتنا. اگر ثواب کے لیے ملنا چاہتا ہے تو علم دین حاصل کرنا زیادہ کار ہے ثواب ہے, تو ثواب کمائے بیٹھا رہے. یعنی میں نہیں ہاتھ ملانے کے بجائے میں علم دین حاصل کروں گا, صرف ہاتھ ملانا ہی تو ثواب کا کام نہیں ہے. بپا اس میں مکہ شریف, مدینہ شریف, ساؤتھ افریقہ, بنگلہ دیش, عرب امارات اور اس طرح دیگر جگہوں سے بھی الحمدللہ عز و جل ایس ایم ایس موصول ہوئے کہ مذاکرہ مدنی مذاکرہ جاری رکھے. بغداد شریف سے بھی بپا میسج آیا. اللہ اکبر. چلو بھائی گوس میرے مرشد گوس پاک کے یہاں سے بھی پیغام آ گیا شہر سے ان کے. واہ بس سارے میسج تو دیکھے نہیں گئے, امید ہے ہند سے دیگر جگہوں سے بھی آئے ہوں گے جو جو ہمیں معلومات ہوئی جتنے دیکھے گئے. جی مدینہ مکہ بغداد اب راہ کیا بھی لیا. پونے تین بجے تک جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان میرا نام محمد زاہد اتاری, میرا تعلق راجن پور جنوبی پنجاب سے ہے اور میں یہاں فیضان مدینہ میں امامت کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, ایک آدمی نے حج کیا ہی نہیں اور لوگ اس کو حاجی کہتے ہیں, کیا اس کو حاجی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ حاجی کہتے, وہ بھی حاجی کہتا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب بعضوں کا تو بچوں کا نام رکھتے ہی حاجی ہیں, پیار سے حاجی بولتے ہیں, اس پر بھی پتہ نہیں کیا حکم لگے گا. اب ہمارے وہ نائب مفتی صاحب تو تشریف لے گئے, میں ان سے پوچھتے کہ بھائی کیا کریں, جو بھی ذرا عمر رسیدہ ہوتا ہے داڑھی والا ہوتا ہے, ایک رومال کندھے پر رومال رکھتا ہے, ایک پیٹ پر سرا ہے, پیٹھ کے پیچھے سرا ہے, تو اس کو حاجی صاحب بولتے ہیں عام طور پر. حج بل نہ کیا ہو تو آیا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے کہیں؟ یہ انشاءاللہ یاد رہا تو پوچھ دیکھیں گے, موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ کرے ہاں یاد آ جائے نا وہ موقع ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیں, لوگ کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے جبکہ ہم نے بزرگ سے سنا ہے کہ مٹی اور پانی سے بنا, اب یہ غلطی کا پتلا انسان کو کہنا یہ کیسا ہے, الفاظ درست ہے یا نہیں؟ رن بھائی فرمائیں. انسان خطا کا پتلا ہے اگرچہ مٹی سے, تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق پیدائش یعنی کہ جو آپ کا جسم منور بنایا گیا پتلا وہ مٹی کا تھا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو خطا کا پتلا کہنے والے کی زبان کاٹ لی جائے, ان کو معاذ اللہ نہیں کہہ سکتے, یہ تو توہین ہے ان کی. لیکن ہم لوگ خطا کا پتلا, یہاں مراد مٹی کا پتلا نہیں ہے بلکہ یہاں خطا کرنے والا, کہ انسان جو ہے وہ خطا بہت کرتا ہے, بھولے بہت کرتا ہے, یہ مراد ہے, یہ محاورہ ہے خطا کا پتلا. وہ ہے تو مٹی کا پتلا, تو اس کو خطا کا پتلا کیوں بولتے ہیں؟ یہی سوال یہی ہے, تو مٹی کا پتلا تو ہے لیکن خطا کا پتلا بھی ہے, ہو سکتا ہے کل جا کر گناہ کا پتلا کوئی بنا دے, یہ آج کل انسان گناہ بھی بہت کرنے لگا ہے, لیکن محاورہ ہے گناہ کا پتلا, یہ محاورہ ابھی تک ہے. خطا والے بھول جانا, یہاں مراد شاید ہے کہ یہ بھول جاتا ہے, شاید یہ بھول کرتا ہے بھول جاتا ہے, خطا کر دیتا ہے قصور کر دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو تین منٹ باقی رہ گئے. تتجن میرا سوال یہ ہے کہ نماز ظہر کی چار سنتیں نماز ظہر کی چار فرض کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ کئی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ فرض آج فرض کے بعد چار سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے, برائے مہربانی ارشاد فرمائے. یعنی چار سنت قبلیہ جی جو ظہر کی ہیں وہ ظہر سے پہلے پڑھ لینی چاہیے, لیکن جماعت کھڑی ہو گئی تو اب نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلے جماعت میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد دو سنتیں پڑھیں گے, پھر یہ چار سنتیں پڑھی جائیں گی ظہر کی, اس کے بعد دو نفل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج آدھی روٹی والوں کی جو تعداد ہمارے پاس آئی ہے وہ 225 اسلامی بھائی ہو گئے الحمدللہ بڑھ گئے جی. کل 125 تھے آج 225 ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور بابا ماہ کفل مدینہ میں آج جو کارکردگی جمعہ کروانے والے اسلامی بھائی تھے وہ 333 تھے. 500 سے زائد نام آ چکے ہیں اور 333 اسلامی بھائیوں نے آج کارکردگی جمع کروائی جس میں سے 50 اسلامی بھائی ممتاز ہیں. 49 اسلامی بھائی 49 اسلامی بھائی ممتاز ہیں. اور چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے 142 نام ہو چکے ہیں جو چاند رات کو کورس کریں گے. اور اس کے علاوہ بیرون ملک کے جو اسلامی بھائی ہیں تو 29 اسلامی بھائیوں کے نام چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے ہیں. کہاں سے؟ ملتان سے. بیرون ملک کے اسلامی بھائی جو یہاں اعتکاف کے لیے, ان میں سے 29 اسلامی بھائیوں نے اپنے نام دیے ہیں چاند رات 12 روزہ مدنی کورس. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ انشاءاللہ عزوجل آج رمضان حال میں حلقہ نمبر 131 اور اس سے زائد کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ آج رمضان حال میں سحری کی سعادت حاصل کریں گے. اسی طرح شوبیز سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسلامی بھائی یہ بھی آج رمضان حال میں سحری کریں گے, اور فیضان مرشد باب المدینہ کے آئے ہوئے اسلام بھائی بھی آج رمضان حال میں سحری کی سعادت حاصل کریں گے. تو آج حلقہ نمبر 131 132 اس سے جتنے بھی زائد حلقے ہیں وہ سب اسلام بھائی جو ہے وہ رمضان حال میں تشریف لے جائیں. ماہ کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں. ماہ کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام ہے. آرزو حرا ہے سینے میں اب تو بل سینے